Urząd to jest władza nad obywatelem, a nie usługa. Kontestacja. 28 marca 2011 roku, 21.01.03, właściwie w tej chwili już po przesunięciu czasu w Polsce, ponieważ czas przesuwa się kilkakrotnie na całym świecie, wobec czego serwery wszystkie wariują, łącznie z serwerem kontestacyjnym, ale teraz wszystko wróciło do normy, bo całe szczęście wszystkie przesunięcia czasowe znowu zostały przesunięte neutralnie na całym świecie w jedno miejsce, wobec tego nadajemy dla Was właśnie o 21.04. Hugo Kosiński, witam Was. I Martin Lechowicz też. Witam. Kontestacja składa się z audycji na żywo i z audycji nie na żywo. I to jest właśnie ten pierwszy element. W tym momencie o 21 zwykle, ale także o innych porach możecie się z nami tutaj zetknąć. Wydanie główne kontestacji właśnie jest w tej chwili, jako że mamy poniedziałek. Zapraszamy wobec tego wszystkich, którzy nas słuchają na czacie, na stronę www.kontestacja.com, ponieważ tam znajduje się nasz czat pod linkiem czat. I tam można spotkać innych kontestatorów, bardziej lub mniej bystrych, ale na pewno przyjaznych w większości. Właściwie to prawie wszyscy są przyjaźni. Ja nawet też się tam zaloguję, już jestem z wami. Witajcie wszyscy na czacie, to może powitamy trzy osoby. Ja witam dzisiaj? To ja witam O. A ja L chciałem powitać. To ja jeszcze wesołego rock'n'rollowca witam. Cześć wam. Na czacie kontestacyjnym panuje wolność słowa, dopóki nie przeszkadzasz innym swoją wolnością słowa i wtedy wylatujesz z hukiem. Także czasem nie tylko z czata, ale również czasem z całej kontestacji, więc nie przeszkadzaj innym, daj żyć innym, a wtedy będzie wszystko w porządku. Jeżeli ktoś by chciał zadzwonić, to zapraszam Was do dzwonienia na numer jaki? 222-195-321 lub na Skype'ie na kontestacja.com. Martin, dwie szybkie informacje. Dzisiaj zadzwoniłem do radia Eskarok. Po co? Bo mieli taką audycję, znaczy właściwie to oni do mnie zadzwonili. Mieli taką audycję na temat wysokich cen paliw i się dziwili, dlaczego są wysokie ceny paliw i mówili o takiej akcji, która zbiera podać zwolenników w internecie, żeby nie tankować paliwa do auta. A ja dostałem to właśnie i już się zbieram, żeby napisać jakiś artykulik na ten temat, bo to... No to zapraszam, to będzie bardzo korespondowało właśnie z tą wypowiedzią, jako że właśnie tak, bo wiesz, jakie założenie jest takie, może nie wiecie, nasi drodzy słuchacze, że założenie jest takie, jako że paliwo jest drogie jak cholera, jak fix. Wobec tego panowie od akcji sobie postanowili, że zrobią sobie akcję taką, że ludzie nie będą tankować paliwa i dzięki temu spadną ceny paliwa. Martin, co sądzisz o tej jakże błyskotliwym pomyśle? Znaczy, mam trudności z prześledzeniem logiki, ale ja myślę, że jakiś przykład można analogiczny, fajny wymyślić. Na przykład jak nie będziesz puszczać bąków jakiś czas, to wtedy znikną one i nie będziesz już nigdy musiał, na przykład, coś takiego. Nie wiem, po prostu trochę ktoś uprościł rzeczywistość, albo ktoś czegoś nie rozumie. Znaczy, z tego rozmowania, z tego maila wynikało, że ceny po prostu spadną raz na zawsze. Ja myślę, że gdyby to tak działało, to najlepiej by było w ogóle przez miesiąc nie kupować paliwa, to benzyna będzie za darmo w ogóle. Może za złotówkę by była wręcz, nie? Właśnie, może przez rok nie dojeżdżać do pracy. I to by była forma protestu taka, że... Komputera nie używać przez miesiąc i już, potem takie tanie będą. Nie zarabiać pieniędzy w ogóle przez pół roku najlepiej. I wtedy to spadną pensje. troszkę mogą spaść. To taki efekt uboczny. Znaczy, to rozmowanie jest kompletnie bez sensu. Ja już bym chyba zakładał, że podniosą te ceny, a nie, że obniżą. Nie wiem. Jak się to wszystko uda, to się chyba upije. No, ale dżingiel na dziś jest taki, wycięty oczywiście. Urząd to jest władza nad obywatelem, a nie usługa. Tak jest. Żeby nie było, to manipulacja wstrętna jest. Ale bardzo dobrze oddaje rzeczywistość. No tak. a druga informacja szybka to, że chciałem nas zgłosić do programu partnerskiego, bo teraz ostatnio się zgłaszamy do różnych programów i chciałem również zgłosić się do programu broń.pl, takiego serwisu sprzedającego wiatrówki, tak? O, fajnie. I gazy i tak dalej, takie inne rzeczy. I panowie z broń.pl powiedzieli, znaczy właściwie odrzucili to zgłoszenie, ponieważ według nich strona nie koresponduje z ich produktami i że to nie jest ten target. O, a jaki jest w takim razie? Nie wiem, bo to z automatu mi przyszło, to niestety. No niestety nie możemy polecać usług sklepu broń.pl, zatem tam nie kupujcie. Ja bym wolał polecić sklep konkurencji. Absolutnie tyle, tam nie kupujcie, wobec tego zapraszamy do sklepu militaria.pl na przykład. A to jest, to nie mów, bo to ten sam sklep jest chyba. Nie, to jest coś jak Media Markt i Saturn. Poważnie? No chyba. O kurde, to dałem. Tak mi się zdaje. No, ale zacznijmy dzisiejszą audycję. Znaczy właśnie już zaczęliśmy, bo dzisiaj nie ma głównego tematu. Głównego tematu nie ma wtedy, kiedy prowadzący nie wymyślił nic na tyle sensownego, żeby można było pociągnąć przez całą audycję. Wobec tego będziemy lecieć tak po kolei i mam nadzieję, znaczy, że będzie. Tyle dzieje, że... Mam nadzieję, że będzie wesoło. No właśnie dzieje się dużo, dużo małych rzeczy, a nie jedna wielka. Co? No świeża informacja, która do mnie przyszła w tej chwili, właściwie przed tą audycją, to, że Krajowy Urząd Cenzury, czyli Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, pojawiła się znowu ze swoją karzącą ręką i nałożyła karę w wysokości 300 000 zł na TVN za rozmowy w toku. Martin, zgadnij za co? Znaczy, ty już wiesz za co, więc nie musisz zgadywać. Ja już wiem, nie będę zgadywać. Zgadnijcie za co? Może zobaczymy losowy dżingiel. Stopczyk. Co wy tam palicie? Ja? Radomskie. Ale jak pan major boli, to Franz Makabele. No, to trochę koresponduje. W każdym razie rząd... Zapalenie? Rząd różnie głupa. Palili na wizji, tak? No więc dostał, TVN dostał karę za to, nie uwierzysz, znaczy właściwie teraz już wierzysz, ale nie uwierzyłeś na pierwszy rzut oka, za to, że w rozmowach w toku, w takim talk show, w programie talk show, prezentowało, jakby to powiedzieć, posłużę oficjalnym komunikatem, bo tego nie da się inaczej opisać. Tam takie kobiety występowały i mówiły sobie, jak sobie żyją, tak, jak sobie spędzają czas. Więc Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wystosowała komunikat nakładający 300 000 zł na TVN, który brzmi, że relacje kobiet stanowiły obraz współżycia seksualnego, w domyśle, sprzeczny z moralnością i dobrem społecznym. Koniec uzasadnienia. Tak. Więc jeżeli prezentujesz pogląd sprzeczny z dobrymi obyczajami czy z moralnością, no to zostajesz ukarany w tym kraju 500 000 kary. Ale to nie chodzi o to, że pogląd. Kara, to w ogóle... znaczy Rada jeszcze uzupełniła ten komunikat, że ta audycja została wyemitowana w porze chronionej. Ja pierwszy raz dowiedziałem, że istnieje coś takiego jak pora chroniona. W każdym razie... cały kraj jest chroniony, nie? 16 godzina. Na czasu polskiego, pamiętajcie, bo to nie wiadomo, wiecie, gdzie Rada aktualnie siedzi, to jest czas chroniony i wtedy nie można mówić prawdy. Wtedy trzeba mówić to, co się Radzie podoba. Nie wiem. Trzeba mówić, że... W programie o to, że panie opowiadały, że no seks uprawiały w kiblu. No. Tak. Z każdym tak po czyli kolei. Czyli tak do 22 muszę mówić, że one chodzą do kościoła właściwie wtedy, kiedy wszyscy inni się lumpią, a o 22 dopiero mogą powiedzieć, no wiecie co, ale to nie był kościół, tylko kibel. Ale tak naprawdę. To nie była modlitwa, tylko prawda, seks, a to nie była woda święcona, tylko no to już sobie sami to powiedz. A to nie był ksiądz, tylko, a może by był, a nie ważne. No, więc Czesiakę nie wolno robić. To jak będzie teraz talk show wyglądał? To co, zaprosi się porządnych obywateli, będą opowiadać, jakie mają nudne życie? Jak to ma wyglądać? Tak. No trzeba niestety zapraszać ludzi, którzy prowadzą się godnie i tylko takich przesłuchiwać. Jaki będzie tytuł po tym programu? Ja myślę, że Jerry Springer nie ma tutaj czego szukać w tym kraju. Na przykład. By wyleciał. Opra by od razu też wszyscy. No, wszyscy by wyleciał. Właściwie nie ma jednego talk show, który by nie podpadał pod cenzurę w Polsce. Dzisiaj możemy ogłosić 28 marca 2011 roku koniec talk showów w telewizji polskiej. W mediach publicznych, znaczy w mediach polskich. TVN był. mediach polskich. Bo teraz już nie można. Teraz już nie można prezentować poglądów, które są sprzeczne z moralnością w paśmie chronionym, czyli w ogóle nie można prezentować. Więc jeżeli ktoś jeszcze uważa, że nie ma cenzury w Polsce, to to jest dobry przykład, żeby mu pokazać, że no coś mu się pomieszało, przespał trochę. Niestety cenzura wróciła. Jeżeli ktoś, nie wiem, uważa, że dzisiejsza Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie jest urzędem cenzury, to to też jest bardzo dobry przykład, bo uzasadnienie jest tak kretyńskie, że właściwie no trudno o jakieś bardziej, nie wiem, podpadające pod pojęcie cenzury jako takie. Krawiec jest z nami, cześć. Cześć. Dzień dobry, co nam powiesz? No, o cenzurze. Jak to nie ten target, no? Przecież to jest właśnie ten target. To musisz wytłumaczyć panom z tego z sklepu, co go nie możemy reklamować, więc go już nie będziemy wymieniać niestety, bo nam nie chcą zapłacić prowizji. Ale no, głupi są, no, kurczę, no, ja tego nie rozumiem, niech sobie popatrzą na obrazki same. Właśnie, ja nie wiem, może Tomek, może ktoś tam wszedł sobie, wiesz, ale ja tak się wczuwam w moderatora tego sklepu z bronią, że on wszedł, zobaczył gościa z bronią w prawym górnym rogu kontestacji i powiedział, że o nie, tutaj broń to się nie będzie sprzedawać. Ja nie wiem, o co chodzi. Tak, to jest właśnie to takie polskie myślenie po łebkach, nie? Że jakieś tam skojarzenie, o tu czarne źle kojarzy się z pistoletem, do więzienia nas tu wsadzą, coś. No, ale oni sami tak się reklamują na swoich stronach. Nie wiem, ale może oni też chcą jakieś, nie chcą jakoś z moralnością podpadać, nie, może tylko chcą w kościołach reklamować broń, sprzedaż, ja nie wiem. No. Ich target to jest taki pan z fajeczką w kapciach, w marynareczce, nie? To tam jeszcze z dziećmi właśnie się bawi na łączce i ma gana, nie? To właśnie jest ich target, tak, chyba, tak to rozumiem. To na pewno nie są te panie, które były u Drzyzgi, to nie ten target. A właśnie, a za co ta kara? Pokazali siusiaka czy kawałek cycka? Nie, powiedziały, że się puszczają, a nie wolno już teraz. Już teraz jest zakazane, nie niestety. Nie wolno mówić o tym. Nie wolno mówić. Możesz się puszczać, tylko nie możesz mówić tego niestety publicznie, bo wtedy dostaniesz, no, bardzo dużą karę. Tak, to jest stara, dobra prawda, żeby się nie chwalić w tym kraju niczym. Tu trzeba się cicho, a nie się chwalić. Tutaj jesteś, wiesz, dobrym katolikiem, który siedzi na etacie gdzieś, zarabia średnią krajową, później wraca do żony i swojego psa, nie wiem, siada przed telewizorem, no i koniec. I tyle. Na tym i ogląda M jak miłość. 4 miliony Polaków to ogląda. Bo cała reszta niestety może podpadać. Co innego mają oglądać, jak nic innego już nie ma. No przecież wyrzuciła cenzura właśnie. I czasem uprawiasz z nią seks, ale tylko taki moralny tylko. Bo niemoralny, ale może, nie wiem, ale nie możesz o tym mówić w każdym razie. Nie mów nam o swoim seksie, krawiec! Uspokój się. Ja uprawiam tylko takie stosunki intelektualne, posłucham sobie lewatywy mózgu i potem taka strawa intelektualna sobie tu puszczam. Ja nie wiem, Marcin, czy to nie jest zła nazwa, czy nie musisz jej zmienić teraz na jakąś bardziej moralną nazwę. Ja nie muszę, mnie tu nie ma. Ja, znaczy w Polsce, co mnie to obchodzi, co sobie cenzura w Polsce życzy. No właśnie. No. I to różni kontestacje od wszystkich innych rozgłośni. Rzezwiała. Rzezwiała, ale o tym powiemy jeszcze dokładnie za kilka tygodni chyba, może szybciej. Krawie, co chcesz jeszcze dodać? Nie, ja już nie mam siły po prostu. Cześć. Cześć. To trzeba wyciąć. Nieważne, napijmy się. Więc kontestacja. Zniechęcamy ludzi do życia. Kontestacja, słuchacie właśnie jej. To jest takie radio ludzi wolnych, w którym wolno mówić, jak jest. O, i to różni kontestację właściwie od wszystkich innych mediów w Polsce i na tym chyba właściwie wystarczy zakończyć. Znaczy już nie w Polsce, no. No, ja nie wiem, bo nie. Ja tam z innych krajów tam to mało słucham. My jesteśmy jak wolna Europa i nie nadajemy z Polski, bo się nie da, nie? No, to nie nadajemy, ale to porównuje się do mediów w Polsce. A, to no, słusznie. Tak. A do kogo mam się porównywać? No, nie wiem. Do mediów może? Do BBC? No, nie wiem. Dobra, przechodzimy dalej. Następny temat, jako że się nie zatrzymamy na tym. Co by tu wybrać? Co by wam tutaj wybrać ciekawego? O, fajną informację wczoraj usłyszałem chyba w faktach. To Martin, pośmiejemy się trochę. Dzisiaj będzie na luzie wydanie główne kontestacji. powiedzmy stop wandalom i łobuzom. Nie zamykajmy oczu i nie odwracajmy się, gdy komuś trzeba zwrócić uwagę albo kogoś bronić, apeluje policja. A zmiana w kodeksie karnym, która właśnie weszła w życie, ma nam dodać odwagi. I wystraszyć napastników. Jeśli zaatakują interweniujących obywateli, będą odpowiadać jak za napaść na policjanta. Ta-da! Martin, już się czujesz no. mocny? No a nie, ja powiem, że to nie jest taki zły news. No to wcale. Dawaj dalej, Ludzie. Mostkowski. Codziennie patrolują ulice miast i wsi. Niemal codziennie ryzykują. Zwykle pierwsi mają kontakt z ofiarami przestępstw, ich sprawcami. Ludzie też odwracają się, no i nie chcą podejmować interwencji. Tak było rok temu w Warszawie. Andrzej Strój, policjant na urlopie, zwrócił uwagę dwójce pijanych młodych mężczyzn, którzy rzucali koszem na śmieci w przejeżdżający tramwaj. To był akurat policjant, tak? Nie chciał być obojętny, ale zapłacił za to życiem. To, co było tragiczne w tamtym zdarzeniu, to, że świadkiem tego zdarzenia były także inne osoby, które tej interwencji wspólnie z policjantem nie podjęły. I teraz pytanie, dlaczego? Dlaczego? Może dlatego, że ten policjant i jego koledzy zakazali tym świadkom nosić broń przy sobie, bo nie pozwolili im. Rozbroili wszystkich. Rozbroili, no to... następnie zastanawiają się, dlaczego nie podjęli interwencji. No przecież mogli. Niepojęte. No nie, zupełnie. Tajemnice, nawet policja tego nie rozumie. Śmierci policjanta zaostrzono kary. Teraz więcej może też zwykły obywatel. Przede wszystkim, jeśli będzie... Co możesz zrobić więcej? Przypominam, możesz że... mu palec wsadzić w oko. O, albo na przykład przyłożyć mu torebką po głowie. Albo parasolką możesz. Teraz to dużo chętniej możesz robić. Chciał interweniować w takich sytuacjach. Będzie chroniony tak samo jak policjant na służbie. To nowość. Będzie tak samo chroniony. No to tak, no bo wiesz, jak będzie trzech bandziorów, jeden ma pałkę, drugi ma nóż, a trzeci ma nielegalną broń, to ty masz dalej torebkę, więc... No, tak, więc jesteś tak samo chroniony jak policjant, który ma gnata i paralizator i gaz. Tak. Jeśli ucierpi, sprawca będzie odpowiadać jak za napaść na funkcjonariusza. Pomysł jest dobry. Jeżeli przeżyjesz. Ale trzeba pamiętać o tym, że no takie spotkanie, taka realna walka może być niebezpieczna. Niebezpieczna może się okazać także zwykła obojętność. Tam było masa ludzi, właściwie to się wszyscy tylko przygląda. Ten kierowca autobusu ze Szczecina usiłował zatrzymać wyrostków, którzy rzucili butelką w przednią szybę i ją stłukli. Mężczyzna może mówić o szczęściu. Gdyby ten przepis wcześniej obowiązywał, na pewno bym jednego przytrzymał mocniej. Troszkę się... To taki... No dobrze, nie, może by tak zrobić. Zaszyłem, bo nie wolno się. W każdym razie mnie nie wolno używać siły i odpuściłem sobie. Już zacząłem wracać do autobusu, to wtedy podbiegli i dostałem butelką w głowę. Żaden z pasażerów mu nie pomógł. Tak jest niemal zawsze. W tramwaju jedzie dwóch chuliganów i 50 normalnych ludzi i wszyscy się boją takim łobuzom zwrócić uwagę. Dochodzi już do paranoi. Zdarzyło mi się walczyć z jednym z pasażerów, który prawdopodobnie był pod wpływem narkotyków. Minister Sprawiedliwości liczy, że ludzie przestaną się bać, bo będą mieli po swojej stronie prawo. Trzeba się jednak zdobyć na odwagę, jak Maria Sadecka z Torunia. Na cmentarzu ujęła sprawcę napadu na starszego mężczyznę. Leżał ten pan tu. Widzisz, Martin, da się. Nie trzeba pistoletu. No, kobieta. Ba. Na tym pomniku, twarzą do pomnika, napastnik natomiast siedział na nim i szamotał go, że ma dać pieniądze. Policja jej podziękowała, dostała też gratulacje. Kobieta twierdzi, że dziś postąpiłaby tak samo. Przeszkodzić wandalom czy stanąć w czyjejś obronie. Nie każdego na to stać. 10-letniemu chłopcu zwróciłam uwagę, że pali papierosy, bym tak odpowiedział, że już powiedziałam, że już nie będę. Może jednak warto. Najważniejsze, żeby jak najszybciej zadzwonić po nas. Jakby się nie starać, nikt nie zastąpi policji. To był policjant. Tylko czasem. Wtedy to już byłam taka zła, że gdyby nie właśnie ten mój przyjaciel mnie nie odciągnął, to dostałby taki porządny łomot ode mnie. Bo są granice, nawet obrony koniecznej. Jarosław Kostkowski, Fakty. Urząd to jest władza nad obywatelem, a nie usługa. Martin, pytanie takie krótkie. Czy najważniejsze jest zadzwonić po policję? No oczywiście, dlatego że jak oni i tak im pół godziny zabiera, żeby przyjechali, no to jak najszybciej trzeba zadzwonić, bo jak już tyle masz czekać, no to potem każda minuta się liczy. Pół godziny to często zajmuje dodzwonienie się tam, czekać. Ja czekałem ile? 40 minut coś, jak poczekałem. To ja 2 godziny czekałem. To 2 razy. No, ale to wiesz, przyzwyczaj się, bo potem jak pojedziesz do szpitala, to poczekasz kolejne parę godzin. No, i teraz pytanie, bo rzeczywiście tak, znaczy, nie wiem, czy jest propozycja, trochę się nie przygotowałem do tej audycji. Czy co sądzisz o pomyśle, żeby traktować napaść na, jak to powiedzieć, na świadka, tak? Tak samo jak napaść na policjanta. To jest jakiś czas temu był, o nim było głośno. Czyli właściwie o co chodzi? Czyli dobry czy, żeby jest. Zaostrzyć... No, chodzi o to, żeby po prostu zmienić trochę przepisy, tak, że jeżeli ktoś interweniuje i chce zatrzymać bandziora, to żeby napaść na niego była tak traktowana, jak napaść na policjanta, no, dokładnie tak. A co to za różnica, na kogo napaść? To na wszystkich powinno się tak samo traktować, napaść. Jak ktoś cię napadnie bez powodu, to what's the difference? No nie wiem, jaka jest difference. No nie wiem, no ale nie powiem, że to jest w złą stronę jakoś czy coś. No przynajmniej to jest jakaś zachęta faktycznie do tego, żeby ludzie przestali się sami traktować jak jakieś owce, tylko zaczęli reagować, nie? No przynajmniej już mają jakąś taką komfort psychiczny, że się mogą poczuć jak policjant, no. Czyli bezkarnym być i robić coś. I za nic nie odpowiadać. Nie? Co sądzicie o tym? Dzwońcie oczywiście 222-195-321 lub kontestacja.com na Skype'ie. Można także wykręcić z efektem takim samym. Mnie to troszkę oczywiście tam rozśmieszyło, bo to jest w sumie tak mało istotna sprawa. Niemniej... No fakt, że to nie jest bardzo istotne. No, jedyne, co może się zmienić, to kiedy się uzbroi ludzi, przeszkoli i ten, będą chodzić po ulicach, to nie będzie się napadać, no bo się będą bać. Trzeba powtarzać, powtarzać w tych mediach, nie wiem, dzwonić do tych programów telewizyjnych, pisać do tych gazet, nie wiem, przypominać też, komentować właśnie policjantom takie głupie, kretyńskie po prostu wystąpienia, że nikt się nie wstawił za policjantem, a to właśnie policja decyduje o tym, komu damy broń, a komu nie damy, o czym rozmawialiśmy z jednym z naszych gości zresztą kilka tygodni temu, że policja bardzo niechętnie rozdaje broń, nawet gdy może, bo traktuje to jako zagrożenie jakieś, nie wiem, na ulicy, że jak ludzie mają broń, to jest bardziej niebezpieczne niż jej nie mają. I potem się dziwią, że ludzie jakoś nie wstawiają się za nich, nie dzwonią do nich, ja nie wiem. No, Hawker jest z nami, cześć. Cześć. Co akurat fajnie mnie odebrałeś, że nie musiałem ściszać. Bardzo chwała ci za to. Profesjonalnie przekłania. Co do tej ustawy. To żeby traktować kogoś, kto się broni jak psa. Czyli że co? No bo wiesz, jak policjanta. A, psa, to jest co? Taki joke. Joke, kurde, czekaj, to ja teraz. Nie załapam. Ja bolos simu z tobą. No, wiesz, ale to co sądzisz? Tak, powinno się zaostrzeć, czy nie? Właśnie to nie ma jakiejś różnicy chyba specjalnie. To nie mam o co pytać za bardzo. No, może zmienimy temat, pogadajmy o tym wystąpieniu premiera w sobotę. Oglądaliście może? Ja byłem z dala od cywilizacji, więc nie oglądałem, przyznam się szczerze. A co ciekawego powiedział, to dawaj. A ja grałem w gry. Czyli robił też potrzebniejszą rzecz niż oglądanie premiera. No, a co powiedział ciekawego? No w sumie tak na początku jak włączyłem, to mnie zaskoczyło to, że tam był oprócz Mellera, tego Hołdysa, jeszcze pana Lipińskiego Kukiz, który jak wiecie jest, on się uważa za takiego prawicowego. No wiem, że wy nie lubicie tego pojęcia, ale nie wiem jak to inaczej określić. No jest przywiązany do Polski, tak, i nawet... Czy ja pojęcie lubię, tylko ja prawicowców mniej. No i co, jakoś ktoś komuś zalazł za skórę? No w sumie ciekawe pytania zadawali, takie no jakbyśmy my na przykład zadawali premierowi, no takie proste, na przykład czemu jest tylu urzędników, czemu tam wzrosło zatrudnienie w urzędach o 80 tysięcy osób czy coś w tym rodzaju. Tak, tutaj akurat odpowiedział premier, że to jest akurat jego wina i przyjął to na klatę niby, ale to jest taka popisowa moim zdaniem, a co do wszystkich innych pytań, to jakoś się tam starał uchylać. W każdym razie, najlepsze było ostatnie pytanie. Dlaczego ludzie powinni głosować na PO? I Meller, który zadawał to pytanie, dodał, żeby premier nie wykręcał się i nie straszył ludzi PiS-em. Tak fajnie odpowiedział. Nie pamiętam już, jak to dokładnie było. Jest. Bo ludzie już pewnie nie pamiętają, jak to było za czasów PiSu, czy coś takiego. Po prostu ta sama śpiewka w kółko. O, tak, dokładnie. Z To widać tak naprawdę jak na dłoni, że ten człowiek nie ma nic do zaoferowania kompletnie. Tylko właściwie jedyny jego program jest, żeby ten drugi nie został premierem. To ja muszę. Koniec programu. Program się tym zamyka. Myślę, że on tak długo gadał o tym, że aż sam w to uwierzył. Całkiem możliwe, że go ta psychoza, wiesz, tak przepoiła do szpiku kości. Dzięki ci wielkie, Hocker to był. W kontestacji rzeczywiście jest takie długie jest nagranie, takie kilkuczęściowe na YouTube. A może byśmy sobie kiedyś to skomentowali jakoś. Dajże spokój, nie masz co oglądać, już takie nudziarstwo, że... A może nie było nudno, ja nie wiem. No zapytajmy, może ktoś oglądał. Ja mam inne sposoby na spędzanie weekendów, ale rzeczywiście taka audycja się tutaj, drugie śniadanie mistrzów, odbyła. Martin, coś chcesz powiedzieć? Masz jakiś news pod ręką? No my mamy news, my powinniśmy sprostowanie, bo nam przyszło tutaj powiedzieć. To masz go pod ręką? Z czego się śmiesz, to poważne jest. Nie, oczywiście, tak, to jest. Prostowo, za chwilę znajdę. To ja jakieś musisz... podprowadzenie, to ja może... To będzie dobry moment na puszczenie dżingielka jednego. Halo, babcia? No cześć, babcia. Jak szanowny zdrówko? Nie dzwonię po pieniądze. Tak, z życzliwości pytam. No, ja zająłem się teraz drobnym biznesem. Nie potrzebuje babcia może papierosów ukraińskich? A cukier z Niemiec? Może czosnek z Chin? A ziemniaki z Holandii? Aha. No jak nie, to nie. No u mnie nic ciekawego. Jodyny się opiłem chyba za dużo i mam fioletową gębę całą. Z domu nie wychodzę. Ale przynajmniej promieniowanie mnie nie dosięgnie teraz. A widziała babcia debatę premiera Tuska z artystami? No nie pogaduszki z kumplami, tylko poważna debata była. Moim zdaniem premier wypadł znakomicie. Sobie krawat zdjął, tak na luzie, z dystansem. Nie to co kaczor, spięty cały czas, gały wytrzeszczone, sra ogniem z dupy i wrzeszczy. No zaprosili artystów z górnej półki. Taki hołdys to nie w kij dmuchał, no. No może i nie nagrał nic od 30 lat, ale on teraz się zajmuje komentowaniem różnych rzeczy. Mądre pytania zadawał, mądre. O marihuanę na przykład się pytał. A cookies o jabole. A tam głodnemu chleb na myśli. No, babcia to tylko się wyzłośliwia ciągle i taka jednostronna jest. No. Tusk mówił, że policjant powinien ocenić sam, czy ma do czynienia z dealerem, czy ktoś sobie tam jednego jointa zapalił, nie? I moim zdaniem to jest mądre rozwiązanie, bo policja u nas słynie z tego, że jest wrażliwa na takie sprawy. Jak ktoś powie, że pali mało, to go puszczą pewnie, no. To nie chodzi o to, że Tusk się sam bawi, a innym nie daje. Owszem, palił kiedyś, ale zmądrzał i to widać gołym okiem. No. Babcia, nie można tak mówić, że co rude to fałszywe. A ten babci ulubieniec, Kosiński, z tej całej kontestacji, no i tu babcię zagiąłem, no. No, chociaż raz mi babcia rację przyznaje. No, jak mu Krajowa Rada dowali bańkę kary za wulgaryzmy na antenie, to osiwieje od razu. No. Babcia, co my się martwimy, jak za rok koniec świata w 2012? Przesunęli? Za 100 lat? Ale jaja. To po co ja kupowałem ten zestaw survivalowy za 200 zł? Dwa suchary, krzesiwo, igła i nitka do zaszywania ran? Przyda się jak PiS dojdzie do władzy? Dobre. No ale to są wszystko teorie chaosu, babcia. Teorie chaosu! No na przykład jak motyl machnie skrzydłem w Polsce, to trzęsienie ziemi w Japonii jest. Musiał machnąć gdzieś za mocno teraz. No, jestem dalej za PO, bo to jest jedyna alternatywa. Premier ostrzegał, że pisiory mogą do władzy dojść znowu. No niech babcia nie wyskakuje znowu z tym brydżystą, co każe kobietom grać na pianinie i nie pozwala ciężarów dźwigać, bo mnie babcia nie przekona, no. No wolę już kaczora Donalda niż myszkę Mikkę. Albo kaczora Sknerusa, makwacza, co do Biedronki chodzi i muszą mu tłumaczyć, że się na końcu do kasy idzie, no. Prowadzenie polityki, babcia, to nie jest gra w brydża. No nawet jak Tusk umie grać tylko w wojnę, to i tak jest inteligentniejszy. Na Gazeta.pl i w TVN-ie podsumowanie było debaty. Było, że obronną ręką wyszedł. Nie w nocniku, tylko obronną. Moim zdaniem debata niezła była. Taka konkretna. Tusk opalony. A tam jak słońce perło. Oj, babcia, to tylko do srywki, jak jakiś pisior zakompleksiony z pochodnią. No. No to co, że Hołdys się obżerał cały czas? To się nazywało w końcu gadanie na śniadanie, czy tam śniadanie mistrzów. No to se podjadał, no. Poza tym teraz jedzenie drogie. A on już się sztuką nie zajmuje, no to nie musi chodzić głodny, jak ten babci cały Lechowicz. Bart wielki. No, cukier już po 7 zł. Obliczyłem, że za rok będzie po 365 złociszy. Chyba, że będzie rok przestępczy. To po 366. Wie babcia, kiedy wypada rok przestępczy? Jak PO dojdzie do władzy znowu, za 4 lata. Bardzo śmieszne, bardzo śmieszne. No, faktycznie, ciężko nam się trochę dogadać ostatnio, babcia. Jak babcia mówi, że konserwy słucha, to ja się o babcie boję. Może babcia psychotropów za dużo wzięła. A, w kontestacji, audycja taka. No wie babcia, to nie było miłe. Jak babcia mi mówi coś takiego, że wolałaby mieć Kamila Cebulskiego za wnuczka, to naprawdę. No pa. Pa. Każda msza to jest, że tak powiem, seans bałwochwalstwa, bo jeżeli się klęka przed krzyżami, przed obrazami... O, przepraszam, niestety, drodzy słuchacze, muszę przerwać tę rozmowę, bo na bluźnierstwo nie możemy pozwolić na antenie. Cenzura? Nie w kontestacji. www.kontestacja.com Słuchajcie kontestacji, która właśnie będzie prostować całkowicie nieprawdziwe informacje, które krążą po polskim świecie mediów, polityki, internetu i wszystkich innych środowiskach. U nas tylko i wyłącznie prawda. Martin, proszę. Tak, więc przyszło do nas z Biura Prasowego Unii Polityki Realnej sprostowanie. I jak tutaj przeczytam, ale nie całe, tylko w skrócie, bo w sumie nie jest długie, ale co będziemy redundancję tutaj uprawiać jakąś wielką. No więc zostały fragmenty. Napisano do nas, że nieprawdą jest, jakoby Unia Polityki Realnej zamierzała w jakikolwiek sposób współtworzyć jakąkolwiek formację polityczną pod wodzą pana Janusza Korwin-Mikke. Tak, no i potem pisze, że UPR stoi i będzie stała na straży. Na straży. Idei konserwatywno-liberalnej, tak. Ale odrzuca dotychczasowy styl uprawiania polityki, choć może raczej publicystyki, jak on reprezentował przez wiele lat pan Janusz No i na końcu piszę, że dzisiaj Unia Polityki Realnej pod przywództwem prezesa Bartosza Józwiaka, tu powinien być dżingiel, wkracza w nowy etap. Otwieramy się na współpracę z różnymi środowiskami w celu budowania i kończą to wszystko listem. Chcemy budować, a nie obrażać. Dlatego nie idziemy jedną drogą z panem Januszem Korwin-Mikke. Koniec prostowania. Cóż za jasna, prosta i klarowna wizja rozwoju i przejęcia tak, władzy w Polsce. Tak, czyli jak plotki o tym, jakoby środowisko wolnościowe się dogadało ze sobą i przestało się kłócić i dzielić, są nieprawdziwe i dalej się dzieli, więc tak, prawda, to nie wiem, co powiedzieć. No, koniec. Cześć, chwileczkę tylko radio wyłączę. Cześć, Skała jest z nami na antenie. Więc ja tak na temat jestem, bo ja właśnie jestem po spotkaniu z panem Januszem Korwin-Mikke. No to dawaj. Z pierwszej ręki informacje w kontestacji. Skała z nami. Muszę pochwalić, że tylko 4 razy mówił o Austriakach. Raz o Fritzlu i 3 razy o Hitlerze. Ale o Mise się nie wspomniał, tak? Ale sala była całkiem przychylna jemu i nawet mu klaskali, więc nie było tak źle, było około 200 osób na tym spotkaniu. I powiem wam, że nawet tak przekonywał ludzi, no. Tak, do słuchania na pewno, tylko że do głosowania nie przekonuje, to fakt. No tak. Bo jak później mówili, żeby się zapisywać do partii, to ludzie wychodzili już, a raczej tam nikt nie... Do której teraz, bo teraz już mamy po sprostowaniu, wiemy, że jednak nie będzie połączeń żadnych tutaj. Nie, no połączenie będzie, to sprostowanie wam napisali, może chyba ja się lepiej orientuję w takim razie. No z tego drugiego UPR-u wiemy, no. No, z tego drugiego UPR-u, fałszywego. Fałszywego, tak. Do nas napisali z upr.org.pl, biuro prasowe. Właśnie, żeby tak adresami, tak, rozdzielać. Tak, no dzisiaj Korwin mówił, że tamci to są bardzo malutcy, odłamowcy. Nie wiem, czy mówił prawdę, czy nie. Czy się mijał z prawdą. No, ja obawiam się, że to jest prawda. Ja obawiam się, że to jest prawda. No, ale w każdym razie z takich ciekawszych rzeczy to... Mówił coś o przeszkoleniu wojskowym. To takie rzeczy, co w internecie już były pisane. Przeszkoleniu wojskowym dla 15-latków. Ja się go spytałem, bo mówił o wadze rodziny. Mhm. To się go spytałem, czy jeżeli rodzina jest taka ważna, to czemu to szkolenie ma być obowiązkowe? No przecież ktoś może chcieć wychować dzieci na pacyfistów, prawda? Może ktoś. No i on mi odpowiedział, że ono by nie było obowiązkowe, byłoby tylko proponowane. Aha. No to właściwie tak firmy wszystkie tam, nie wiem, sztuki walki, nie wiem, szkoły walki proponują też survivalowe, szkoły proponują to. Nie, to tylko ja się zastanawiam, czy to państwo musi promować? Właśnie, nie wiem. Martin, co myślisz? Państwo powinno proponować przeszkolenie wojskowe, czy nie? To jest absolutnie wszystko jedno. Dopóki oni się, niech oni się w ogóle dogadają, jakoś wszyscy ci ludzie między sobą, jakiś jeden program wymyślą, nie wiem, no. Ja mam dosyć tego już naprawdę, jak z dziećmi, no. Nie ma różnych. Ale Korwin zaczął tam współpracować z kimś ze Stronnictwa Demokratycznego. Tak, podobno. Tak, z tej partii, która ma 3 promile, ma jeszcze mniej poparcia niż UPR. Ale był bardziej stonowany i miał śmieszniejsze żarty niż Korwin. Facet z SD. Tak? Miał śmieszniejsze żarty? No to ja zmrużę karierę. No to. Kto fajny to? Fajny był. Nazwał się jakoś? No i nazywał, ale nie pamiętam. O. Ja tu muszę przyznać, że pan Korwin jest doskonały pod względem żartów i to trudno z nim konkurować. Tak, ale w pewnym momencie po prostu cała sala była rozbrojona i to w momencie, w którym ten pan z SD opowiadał żart, więc to było całkiem wrażenie robiło. Mhm. To powinny być takie wybory na prezesa, polegają na tym, że każdy opowie jeden żart i ktoś się będzie śmiał najwięcej, ten powinien zostać prezesem partii. Tak, no to w UPR-ze byłoby dość wymierne jak na razie. No ja myślę, że w PiS-ie robią dokładnie odwrotne wybory. To najmniej śmieszny powie ten wybór. Robią festiwal najmniej śmiesznego dowcipu. No to jest bardzo prawdopodobne z ich strony. Ale mówiąc szczerze, to dlatego coś tam... ten obecny prezes jest bezkonkurencyjny tak długo. Absolutnie, to tak. Jest długi czas nie będzie miał. Ale wiecie co, wydaje mi się, że coś tam z tym UPR-em to może coś się ruszy teraz z tym Korwinem. Bo jednak trochę tam poparcie mu wzrosło, nie? Znaczy z ilu na ile? Znaczy w jego partii, tak? Czy gdzie mu wzrosło? No nie, słuchajcie, no patrzyłem na Wikipedii poparcie jego, chociażby ilość osób, które na niego głosowało, to mu wzrosło tam to wyborów i to dwukrotnie. A to kto bada? No bo to. Aha, to powiedz mi, no bo to ja może coś przegapiłem, bo ostatnio. No statystyki wpisane przynajmniej na Wikipedii chociażby są. A, no a oni się na co powołują, bo to jest encyklopedia, która powołuje się na źródła jakieś. Oj, to ja nie wiem, musiałbym zobaczyć to może w komentarzach mógłbym podrzucić linkiem. Dobra, bo to w sumie chętnie na ten temat pogadamy. Dzięki ci wielkie, to był Skała w kontestacji. No tak, no rzeczywiście, no mamy tak UPR VIP w tej chwili, którego nie popiera UPR tej partii. Ja nie mam bladego pojęcia już, jak to wszystko działa. Przecież to jest... No, jak ty to widzisz, Hugo? Ja to chciałem przeczytać celowo, bo mi się to wydaje fajnym elementem rozrywkowym w tej audycji. Ta cała sytuacja, to, że się kłócą, że założyciel wyszedł, a potem... O, jeszcze tutaj fragment, jedno zdanie ze sprostowania jest ciekawe. Od momentu opuszczenia Unii Polityki Realnej nic nie łączy środowiska UPR z panem Januszem Korwin-Mikkem. Absolutnie nic. Ja myślałem, że poglądy, no ale się okazało, że nie, no. Nic nie łączy, no nie. Absolutnie nic nie łączy kontestacji z Marcinem Lechowiczem. Nie, gość był prezesem, założycielem partii UPR, ale w ogóle nic nie łączy, nic. Wyszedł i znikło, nie ma. To nie wróżę. Nie wróżę dobrze. Niestety muszę przyznać, że do tego czasu, od czasu istnienia korespondenta kontestacji, koczowiska dekadencji, czyli wszystkich projektów, które mieliśmy, no nie pojawiła się partia, czy też może jacyś ludzie, których warto byłoby poprzeć i którzy mają jakąś realną szansę na przejęcie władzy w tym kraju. No nie ma. Jest czy nie ma? Ja nie widzę jeszcze. Nie ma. Chyba, że sądzicie, że jest słaby wzrok mam może. To dzwońcie na numer 222-195-321. Urząd to jest władza nad obywatelem, a nie usługa. To jako, że jesteśmy przy sondażach, to warto się powołać na sondaż CBOS-u, który nam tutaj zarecytuje pan również z TVN-u. Który dzisiaj jest jednym z głównych bohaterów, ponieważ TVN dostał 500 000 złotych kary od Urzędu Cenzury za to, że mówił słowami kobiet, że się puszczają. 300 000. 300 tysięcy tylko, a to przepraszam. Pół miliona to dostał wtedy wojewódzki. To wojewódzki, to troszkę wcześniej. To proszę. Iść z honorem. Maciej Mazur, fakty. To cicho, to końcówka. A na koniec mamy miłe, co tu ukrywać, badania CBOS-u. Miłe dla nas, choć dzięki państwu. CBOS zapytał Polaków, komu ufają najbardziej. W czołówce media, telewizji. Komu ufają, Martin? Bo to będzie pytanie, papieżowi? Bo tego nie widziałeś. Jakim mediom ufają przede wszystkim? No medium. A są jakieś? No jakie są je... Nie wiem, no... Mam coś do wyboru? No właściwie nie. To... Wiesz co, to jest tak jakby robić badania, jaką chorobę uwielbiasz najbardziej. Masz duma, cholera, AIDS, syfilis. No to takie głupie badania są. No, komu? Wśród instytucji publicznych cieszących się największym zaufaniem... Na... Najbardziej to media były TVN rzeczywiście, a potem media publiczne, czyli aha, państwowe. A teraz instytucje publiczne, Martin, które się czują największym zaufaniem? Bo to, a jakie znowu to nie zgadniesz. No. Rzecznik może praw czy czegoś tam, konsumenta. Bo on fajnie gada, nic nie robi, niczego nie psuje, bo nie ma żadnej władzy, to może on. To posłuchajmy. Telewizja TVN 83% poparcie. Dobry wynik notują także telewizja publiczna i Polsat. Następne kolejności są największe w kraju rozgłośnie radio. Czepiasz się szczegółów, Martin. To nie jest nieważny aspekt. Teraz instytucje, dziwo. A za nimi plasują się policja, wojsko i kościół, a na końcu... I zwracam tu uwagę na kolejność, może powtórzmy ją. Chyba od tyłu kolejność czy coś, bo mi to w ogóle... Rozgłośnie radiowe, a za nimi plasują się policja, wojsko i kościół, a na końcu rankingu zaufania jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. No to jedno się zgadza. Martin, ale co sądzisz na temat... W tym samym programie powiedzieli najpierw policja narzeka, że nikt jej nie ufa, nie dzwonią, nie tego, nie współpracują, a potem się okazuje, że ona ma jednak całkiem dobre zaufanie społeczne według sądu. Ja się cieszę, jak? Prawie najwyższym zaufaniem społecznym. Niesamowite, nie? I w jednym programie gadałem takie sprzeczne ze sobą rzeczy i co? Nic. Tak. I to w telewizji, która się cieszy największym zaufaniem gadałem. No i zaraz właśnie po telewizji również państwowej, która również się cieszy zaufaniem społecznym, publicznym, społecznym, w którym następuje zmiana władzy po każdych wyborach i wszyscy opowiadają swoją wersję prawdy. No. To ja... Widzisz, ludziom się to podoba najwyraźniej. Tomek jest z nami na antenie, cześć. No, witam serdecznie. Dzień dobry, co nam powiesz? Tak się zastanawiam, gdzie oni przeprowadzali ten sondaż. Ja tam słyszałem, że policja ma zaufanie bardzo duże, no straż pożarna, ja rozumiem, okej. Okay. Straż pożarna ma, to prawda. I wojsko i kościół, tak. Ja naprawdę jestem teraz jak była powódź w tym roku, no bądźmy szczerzy, jedynie ta straż jakoś ratowała tę sytuację, ale policja? To ja mam gorsze doświadczenia ze strażą, ale być może... Nie, mam... ludzie ma poważnie. Straż całkiem nieźle działa, aż dziwne. No, ale... Że nie mają porównania. Ale... No bardzo jest zorganizowana przede wszystkim, no jakoś starają się. Tutaj zaraz mamy TVN, Polsat, i telewizję państwową. Jakie jest to telewizja? Nie ma żadnych więcej. No, zresztą to są jakieś lokalne, tylko odnogi od tych wyżej. To sondaże w ogóle. No. Tak bądźmy szczerzy. Wracając do Korwina, troszeczkę jestem rozczarowany, bo teraz żeście mi strasznie namieszali w głowie. Mamy tak. UPR, Upper VIP. A pan Korbin jest? Upper VIP teraz jest. Teraz jest VIP. Tak, tam w tym miesiącu, tak, bo nie wiadomo, jaki będzie w przyszłym, bo to się zmienia dosyć dynamicznie. Słuchajcie, no weźmy szczerze, ja tak z tego wszystkiego, tak jak patrzę na to wszystko, faktycznie, no jakby nie było na grzbiecie i IQ pana Korwina, to wszystko się teraz tworzy, ta cała reszta, która się oderwała. No tutaj Martin powiedział, że no co z tego, że jest dowcipny, jak to się nie przekłada potem na głosy, tak? Że klaskają, a nie przekłada się to na głosy. Jestem zdziwiony, bo ja bardzo często spotykam się, czy w internecie widzę, czy na forach, czy gdziekolwiek, spotykam się z ludźmi młodymi, zwłaszcza na dworcu autobusowym, i słyszę, że ludzie bardzo go podziwiają, bardzo często słuchają tego, co mówi. To wyobraźmy sobie, że Korwin wśród wszystkich polityków, kochani, jest najbardziej medialny, jeżeli chodzi o internet. No jest, on najczęściej, to prawda. Tak, on najczęściej włącza kamerę, mówi co chce, mówi w sposób bardzo otwarty, nie liczy się tam jakość tego nagrania i tak dalej, liczy się treść. Ten człowiek jak coś mówi, to mówi. Ale on czemu się to nie przekłada? No to się nie przekłada właśnie na wynik, to jest dziwne, bo bądźmy szczerzy, w latach 90. zrobiono z niego medialnie, zrobiono z niego krytyna i człowieka, który jest dziwny, dziwakiem jest i tak dalej, to była z tego czasu zagrywka. Troszkę jest. Bo on nie jest, tak? Bo... dziwny w ogóle. Znaczy, no bądźmy szczerzy, on ma poglądy takie, a nie inne, mówi je w sposób taki, a nie inny. Ta muszka, którą nosił, nikt nie wnika w to, dlaczego nosi, nikt nie wnika, dlaczego tak, a nie inaczej się zachowuje. Czyli chodzi jak kaczka, kwacze jak kaczka i lata jak kaczka, ale nie jest kaczką. Ale to media zrobiły z tego stworzenia kaczkę. Kaczkę, tak. Oczywiście, bo no bądźmy szczerzy, Korwin jest indywidualnością, a u nas jest niedopuszczalna indywidualność. A to nie o to chodzi, no on jest właśnie z tego powodu, z którego właśnie powiedziałeś, ludzie nie będą głosować na niego, bo ludzie potrzebują reprezentanta, a nie indywidualność, kogoś, kto będzie podobny do nich. A może, no problem polega na tym, że może gdyby poszli w drugą stronę, gdyby zaczęli robić to, co on mówi. A tak, no to wymieńmy naród, nie, bo... Naród nie pasuje do wymagań naszych. To może zabierzmy w ogóle mu prawo głosowania, możliwości i tak dalej. Zróbmy czwarty rozbiór, bo według tego, co mówisz, bardzo często, Martin, się wkurzasz na to, dlaczego ludzie tak, a nie inaczej pozwalają sobie na zabieranie, wkładanie im teraz cenzury. No oczywiście, że się wkurzam. I masz rację. Tylko, że to jest, po tym jak słyszę i po tym, co widzę, co czytam w internecie, w gazetach, po tym, co widzę w telewizjach wszelakich trzech, bądźmy szczerzy, no nikt nie protestuje. Ja mówię teraz człowiekowi, poważnemu prezesowi stowarzyszenia w Koninie, słuchaj, wprowadzają cenzurę, on do mnie mówi, że ja się podniecam. Przesadzasz, tak kiedyś napisał Martinowi gość, tak właśnie, że... Przesadzasz. No tak, no dobrze, no to o co kaman, no jeżeli tutaj przesadzamy, jeżeli to jest nieważne, to co jest ważne? To zabierzmy w ogóle te dowody nasze osobiste, oddajmy, po co nam są dowody potrzebne, po co nam jest potrzebne obywatelstwo, zmieńmy w ogóle siebie, zróbmy z siebie land, niemiecki najlepiej, i oddajmy swoją niepodległość. Ja bym brytyjski wolał jednak. Właśnie, Martin, gratulacje szefie. Ale no, dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Kiedyś tam mam nadzieję, że powiesz mi, jak to zrobić, bo będę chciał w Luksemburgu, ale chyba zrobię to w Wielkiej Brytanii. Zapraszamy na contest camp, bo tam pewnie powiemy więcej, bo już będzie ten czas. Więc... Żona puści. Żono, puść go. Z żoną razem. No, w ten sposób. Ja ze swojej strony, jeżeli ktokolwiek jest bardzo wkurzony na te bitwy polsko-pisowskie, pisowsko-polsko-peowskie chciałem powiedzieć, to zróbmy taki numer. I kurczę, ale no zacznijmy wreszcie głosować na tego Korwina w najbliższym czasie, tak? No. Ja taką mam prośbę narodu naszego. Ja głosuję. Ja się przyznaję do tego, że głosuję cały czas. Ja też. Bo na kogo? I ktoś pyta, bo na kogo? No, dokładnie. Też jestem za tym, żebym zarabiał wreszcie dużo i żeby żona nie musiała pracować, żeby grała na pianinie i żeby opiekowała się mężem. o to chodzi. Egoistyczne podejście do życia. Pani, dobrze, dziękuję wam bardzo. Dzięki wielkie za głos. Weźmy się za to wszystko i spróbujmy jeszcze, może się da radę ocknąć, jakoś pobudzić tych wszystkich naszych kochanych, młodych i starszych i w ogóle siedzących, leżących. Zróbmy coś wreszcie. Dzięki. Dzięki wielkie. Cześć, trzymaj się ciepło. To był Tomek reklamujący w partię polityczną w najbliższych wyborach parlamentarnych. Polnische Banditen! Powiedział Adolf Hitler, słuchając kontestacji. I właśnie autor tego dżingla jest z nami na antenie. Cześć, Mariusz. Witajcie. Dzień dobry. Co nam powiesz? Ciekawego. Pierwsze powiem, że według mnie TVN podał, komu Polacy wierzą, żeby Polacy wiedzieli, komu wierzyć. No tak, dokładnie. Ja kiedyś słuchałem takiego kabaretu Orety, jak on się nazywał ten człowiek, no nie pamiętam w tej chwili. W każdym razie on tam mówił, że co roku w gazecie jest norma podana, ile Polacy wypili. No więc jak jest norma, to trudno, trzeba to wypić. A co jak się trafi żona niepijąca? Trzeba za dwóch. No to chyba dokładnie jest tak samo z tym tutaj. No się tam jeszcze wrócę do samego początku z tymi policjantami. No ja też jestem za tym, żeby, że tak powiem, człowieka traktować jak człowieka, a nie rozdzielać na policjanta, czy coś takiego. Kiedyś mówili, że tych w karetkach, co jeżdżą i jakichś tam innych będą, chyba urzędników też będą tak traktować właśnie tym prawem, żeby się tam zdarzało na nich napaście, czy coś takiego. A wiesz, dla mnie jest problemem, że się zdarzają napaście na kogoś, a nie, że tak powiem, czy ten ktoś jest funkcjonariuszem, czy nie jest. Ja myślę, że ludzie taka po prostu nie mają się jak bronić. A ten satyryk to był Orety, Tadeusz Drozda oczywiście, żeby tutaj zwrócić autorowi honor. Czyli co, czyli nie jesteś za dzieleniem, tak? Wszystkich porówno, czyli co byś robił z człowiekiem, który napadł innego człowieka? O. A to wiesz, zależy wszystko od tego, jak napadł, prawda, jaka sytuacja, co mu zrobił i tak dalej, no nie? Także tu się, że tak powiem, rozbija o szczegóły. Czyli proporcjonalnie do straty, tak? Czyli jak co? Tak, wiesz, jak w tym wypadku, co zadźgali tego przykładowo policjanta, a co mnie strasznie irytuje, bo to wiesz, takie robią straszne, prawda, z ludzi, że tutaj ludzie nie pomogli. No sorry, ktoś był policjantem, sobie nie poradził, no to wiesz, my ani takiego mizernego przeszkolenia nie mamy. No bo to był policjant, który nie miał broni przy sobie. To w sumie to też jest dosyć ciekawe, bo to padało to stwierdzenie na samym początku, później przestało padać, że ten człowiek miał broń służbową, tylko on był po służbie, więc już nie miał przy sobie broni wtedy. Wobec tego nie miał się jak bronić. I tego się jakby nie przekłada już na to, że ludzie bez broni się nie bronią, coś bo jak? Coś cię nie słyszę. Teraz mnie słyszysz? Halo? Halo? Halo? Halo, Martin, ty jesteś? Nie co jesteś. To jest, głuchy telefon? Nie wiem. ciąg dalszej audycji. Halo? To za chwilę. Co, wracamy do PRL-u całkiem? Halo, halo! Halo, międzymiastowa, no, łączymy, halo! Lublin! Mariusz, jesteś z nami jeszcze? Mariusza nie ma, go odłożymy, ale tutaj włożymy w jego miejsce kreatora, bo na pewno pociągnie temat dalej. Witam, witam. Kreator. Dzień dobry, co nam powiesz? No, co ja mam powiedzieć? No raczej nic optymistycznego nie powiem, no bo tutaj o tych policjantach, no my jutro planujemy z Jabolem właśnie audycję też o gliniarzach robić, no bo jesteśmy poirytowani taką sprawą właśnie, że policjanci tam w jednym z filmów udostępnianych w sieci przez jakiś tam ich serwis komisariat.pl czy tam na sygnale.pl twierdzą, że w razie napadu to najlepiej nic nie robić, niech bandyta zrobi z wami co chce i tam słuchajcie się go i róbcie to, co każe, bo od łapania przestępców jest policja. Radzie, nie próbujcie nawet dzwonić tam, jak was atakuje, tylko czekajcie na przyjazd policji. Martin chyba kiedyś napisał artykuł na ten temat. Pamiętasz, Martin? No nie jeden, ale nie pamiętam, o który chodzi dokładnie. To był kiedyś taki... No my jutro się tym zajmiemy dosyć szczegółowo, ale no... To zareklamuj. Jak właśnie poruszyliście ten temat gliniarzy, też się po prostu prosi, żeby też, no jak chcą, żeby ludzie reagowali, to po prostu niech ich uzbroją i niech prawo stoi za tymi, którzy się bronią, a nie, że kurczę, było jakieś tam usiłowanie gwałtu, to jeden jest niepoczytalny, tam dwóch dostało po 3 lata, no to kurczę, dopiero jak zgwałcą, trzeba ich zamykać, kurde, no jak dziewczynę do samochodu na przykład tam jacyś wzięli i ją wieźli 20 kilometrów i ona wyskoczyła przez okno z auta, no to kurczę, ewidentnie wiadomo, co chcieli zrobić. I dają wyrok w zawieszeniu, podczas gdy ludzie, którzy prowadzili swoje firmy, swoje spółki, to ich się zamyka na 5 lat do aresztu śledczego jeszcze przed wydaniem tak, wyroku. Dokładnie. Także to jest popieprzone prawo, popieprzone te... Popieprzony kraj. I najbardziej mnie irytuje to, że wolnościowcy, zresztą to się nawet dzisiaj z tym spotkałem, często usiłują się na siłę dostosowywać do tych głupich praw, zamiast po prostu to pieprzyć i robić wszystko nielegalnie. No, chyba to jest dobry moment, czy dobry temat na jedną audycję właśnie, czy nie pieprzyć tego wszystkiego. Po co się pytać o zgodę? Ja rozumiem, że jak ktoś chce zbudować dom, no to jest ryzyko. Wydasz powiedzmy 100 tysięcy na budowę domu lub więcej i może ci tam ktoś buldożerem rozpieprzyć, no to powiedzmy jakieś tam zgody trzeba sobie załatwić, ale nie wiem, jakieś tam krzaczki, wycięcie czy coś, no to kurczę, bez przesady, no też nie róbmy z siebie jakichś ofiar losu, że o wszystko się musimy pytać. No kurczę, trzeba też samemu jakieś decyzje podejmować. No ja znam osoby, które będą... Właśnie im mniej urzędnicy będą nam mieszali w życiu, to też trzeba im w tym jak najbardziej przeszkadzać, no a nie jeszcze iść im na rękę i papierki słać do urzędu, bo się za bardzo przyzwyczają do tego. To prawda. Martin, jakie masz podejście do tego? Wystawiać się urzędnikom, czy nie? No to głupie pytanie chyba, nie? No nie wiem, żeby być legalnym, nie? Żeby nie mieli się do czego przyczepić. Tak ludzie podchodzą w tym kraju. No są, tylko dwie drogi, które mają jakikolwiek sens. Albo być kompletnie nielegalnym, albo być kompletnie legalnym. I najgorzej mam ci, co są po środku. I trochę próbują być legalni. No, w kilku sprawach to no niestety trzeba, no bo kurczę. No później masz taką sytuację jak pan Deska, no. No w sumie, ale na świętego spokoju czasami parę rzeczy no, trzeba mieć legalnych, a resztę to ja jestem za tym, żeby wszystkie drobne rzeczy mieć nielegalne. Ale pan Deska wybudował za 20 tysięcy sobie dom, w którym żyje od kilku lat i będzie jeszcze przez kolejne kilka lat. No wiesz, dla mnie 20 tysięcy to jest kupa pieniędzy, bo ja chciałem działkę kupić za 20 tysięcy i prawie mi się udało. Także. Tak, i za ile wybudujesz dom legalny? No ja sądzę, że za więcej, bo ja jestem bardziej do luksusów przyzwyczajony. No i ale jak na razie się tym nie martwię. A pan Deska już mieszka sobie, a ty jeszcze nie. Krato, jeszcze powiedz, o jakiej porze będzie audycja? A 19:30 będzie właśnie temat naszych cudownych policjantów i tego, że policja chce, żebyście dali się zgwałcić, jak na przykład jesteście kobietą. We wtorek, czyli jutro. Tak. Dzięki. Słuchajcie się policjantów. Dzięki ci, kreator, jakże cię nieładnie przerwałem. Tak jak kogo się tak zrzuca, jak wiesz, książę, rzuca się tak po zdaniu, to nie widać, tak na chama się człowieka wyrzuca. Tylko tak. Aborcję zrobiłeś. W tej chwili, ja tutaj trafiłem na jakiś kawałek tego śniadania z mistrzem, co ja bredzę, tej audycji z Donaldem Tuskiem i tytuł mnie zaciekawił, także ja myślę, że puścimy ten fragment, bo to jest tylko minuta i to może być ciekawe. Wcześniej. Czy panu premierowi odpowiadałoby, gdyby w momencie, gdy palił swojego pierwszego jointa, sąd skazałby za ten wybryk prawomocnym wyrokiem i przez to nie mógłby pełnić funkcji publicznych, idąc dalej, nie mógłby zostać premierem? Oraz czy warto karać więzieniem za czyn o nieprawdopodobnie niskiej szkodzie społecznej? Jeśli nie, to dlaczego przez 4 lata nie zostało to zmienione? I podobne pytanie. Obecnie jest około 40 tysięcy wyroków wskazujących za posiadanie małej ilości około 1 grama, nawet 0,2 grama, a dealerów zamknęliście około 250. Dlaczego marnujecie młodym ludziom życie, a przecież palacz marihuany nie jest przestępcą? I energię policji, która mogła w tym czasie ścigać przestępców. Znaczy... Zamurowany. Po pierwsze, musimy sobie powiedzieć, nie wiem, czy wszyscy przy tym stole otwarcie, ale nie będzie zgody pewnie między nami. Ja nie będę rzecznikiem legalizacji narkotyków, także narkotyków miękkich. Koniec, kropka. Znaczy, możecie tutaj zrobić mi awanturę. Nie i koniec. Znaczy, chcecie legalizować marihuanę, wybierzcie innego premiera, innego... Już się robi! Proszę bardzo. Nie ma sprawy. No to cześć. Przyznam, że mocna argumentacja była. Dobre. Nie jestem, bo mam w dupie, co każdy myśli. A moi wyborcy, co myślą, to najmniej mnie interesuje. Stop, czy? To będzie... Co wy tam palicie? Cicho, dobra. Ja. Co Stopczyk pali? Konkurs. Stopczyk nie może palić, bo Stopczyk pójdzie i nie będzie mógł pełnić funkcji publicznych. Dobra, powiedzmy jeszcze o naszej stronie, czyli na kontestacji. Zaglądajcie czasem na stronę, bo tam są ciekawe rzeczy. Między innymi nasze bieżące akcje, które podejmujemy i w które możecie się zaangażować. W tej chwili katalogujemy z archiwalne audycje kontestacji, bo jest dużo fajnych materiałów, które można by fajnie wypromować, tylko są wszystko w takim, wszystko jest takim burdelem, że trzeba to wszystko jakoś uporządkować. Oraz również mamy konkurs na projekt koszulki kontestacji na stronie konkursowej. Chyba trwa cały czas. Nagrody są oczywiście książkowe, oferowane przez księgarnię księgarniawarszawa.pl, www.księgarniawarszawa.pl. Nawet nie wiem, jakie są książki w tym konkursie, ale jeżeli byście chcieli wziąć udział, to wejdźcie na stronę www.kontestacja.com i tam jest jeden z konkursów, to jest konkurs na projekt koszulki i to nie jest jedyny konkurs, ponieważ w tej chwili mamy kilka alternatywnych, równoległych konkursów, które sobie obok siebie trwają i istnieją. Martin, coś chcesz na koniec dodać? A czemu koniec? Ja chcę dodać, że ja nie chcę końca. To się godzina skończyła. I tu dobrze. To odbierzmy. Spieszy ci się gdzieś? Ciąga Bolunga odbierzmy. O, właśnie. Cześć ciągu. Czy ciągu nas słyszysz i masz podłączony mikrofon? Słyszę. No doskonale. Tak, słyszę. Dawaj, co powiesz o... Dobra. Zmienisz premiera? W sprawie premiera, to o marihuanie mówił, bo słuchałem wtedy tego odcinka na żywo, bodajże już nie pamiętam, ale tylko kawałka właśnie o tej marihuanie wyszedłem, jak pan premier się odezwał. O, tragedia. Powiem tak. Pan premier ma argumentację dokładnie taką samą, jak jego koleżanka z partii, czyli dobrze już nam znana pani Julia Pitera. Ja nie wiem, oni mają jakieś takie identyczne zdanie. Tak, bo wszyscy. Tak. No, ale to właściwie przeciwnicy tak, polityczni tak. To dosyć podobnie chyba wychodzą z podobnego założenia. No tak. Ale on potem, pan premier potem mówił o tym, że no nie będzie legalizacji, ale będzie mogło być odstąpienie od kary. No. A czemu, skoro to jest przestępstwo? To nie rozumiem. Właśnie nie wiem, ale słuchaj, bo to trochę dziwnie... dobra, muszę sobie uporządkować myśli. O, już zapal wiem, sobie, zapal sobie. No, dobra. Bo to chodziło o to, że można odstąpić od kary, czyli zgarną cię za tą marihuanę i w ogóle będą cię tam przytrzymywać w areszcie czy coś, będziesz miał rozprawę, ale mogę odstąpić od kary. No to jest jakiś bezsens kompletny. No ale to jest cała Polska, to jest taki bezsens. No jak mówiliśmy o tej urzędzie cenzury, nie, który narzuca właśnie podwójną rzeczywistość, że trzeba mówić w rozmowach w toku, że wszyscy się bardzo grzecznie zachowują, a i tak wszyscy będą się puszczać po kiblach. No to samo chciał mówić premier, że trzeba powiedzieć, że marihuana jest zła, ale nie wszyscy palą. Byleby to oficjalnie było mówione, że nikt nie pali, nie? Tak, dokładnie. A właśnie, co do tych rozmów w toku, ale to przecież dla ochrony dzieci. Pan premier ma właśnie taką... ma fobię z tymi dziećmi troszkę. No, tak, wszystko, dokładnie. Wszystko, co robi, to ochrony dzieci. Tak, dokładnie. Wszystko dotyczy dzieci i pan premier w ogóle ciągle o tych dzieciach mówi też. Podejrzanie często. W tych... Co by są te dzieci? Co by ten premier bez dzieci zrobił? W tym drugim śniadaniu mistrzu też mówił o dzieciach. Jak wspomniał o dopalaczach. To może niech on zmieni nazwę partii na Liga Polskich Rodzin, bo to bardziej pasuje. Liga Polskich Dzieci. Może. Liga Polskich Dzieci, no. Może. Dzieci na niego głosują w końcu. Wiesz. No, z poziomem intelektualnym na pewno. Państwo mama, obywatele dzieci, wszystko się zgadza. Tak. Ostatnio, dobre. Tak, ostatnio, co? Prezydent Komorowski chciał wystawić pomnik wolności słowa. Martin, powiedz dlaczego. No jak to? No bo premier ją zabił, to prezydent wystawia jej pomnik, nie? Trzeba było jeszcze w kształcie trumny najlepiej. Taki wie, no to grobowiec tak, pomnik taki. Taką piramidę tak, zbudować wolności słowa. Chciałem właśnie dokończyć, bo właśnie o dopalaczach mówisz, że to tam dla ochrony dzieci i tak dalej, oczywiście. No wiadomo, to pan Tusk ma... taką paranoję już. A co do tej sprawy właśnie z tym, że będziemy chronieni jak policja w ogóle i z tym, że mamy dzwonić po policję, żeby policja na pewno przyjedzie i tak dalej. No. Bo każdy ma komórkę, a nikt nie ma pistoletu. Całe szczęście, że policja nie daje pozwoleń na posiadanie komórek, bo nikt by nie miał telefonów. Tak, tak, tak. Kolega mi opowiedział taką fajną sytuację z policją, bo przed ich domem bili się jacyś, nie wiem, kto to był, ale taka banda jakiś łysoli się biła i zaczęli im w ogóle sztachety z płotu wyrywać i tak dalej. No to ci zadzwonili po policję. Po godzinie se patrzą, bo to tak był płot tak, ten tutaj tak zakręcał z drugiej strony za dom. To oni widzieli, jak policja podjechała, wychyliła się tam za płotu i odjechali. Bo zobaczyli, jaka jest burda tam. Może zapomnieli pistoletów. Albo... Muszę, że łysy powiedział, podejdź no do płota. To wziął i pojechał. Amunicja im się skończyła może w tym to ci miesiącu. Zadzwonili potem, jeszcze raz. Znaczy oni no mieli tylko sprawdzić, nie? No to sprawdzili, pojechali. No faktycznie się coś dzieje. Leją się, no. Sprawdzić. Trzeba raport spisać. To ci zadzwonili, przyjechali już, jak się to wszystko skończyło. No żeby raport spisać, no. I zaczęli robić problemy, że bezpodstawne wezwanie policji. No bo nikogo nie, nie schwytano. O tak. Dzięki ci wielkie ciągu bolunga. Jakby to TVN skomentował, może zrobił jakiś próbny program. Pawelos mówi, że to Liga Super Dzieci powinni zmienić nazwę, bo dobry skrót się robi wtedy. Uwaga grupa! Kierunek wschód! Tam musi być jakaś cywilizacja. Słuchajcie kontestacji Radia Ludzi Wolnych, który nadaje pod adresem www.kontestacja.com. Ważna jest ta końcówka com. Nadajemy z mauzoleum wolności słowa, które stanie niedługo już pod gmachem cenzury. Całą dobę, non-stop, jako jedyni. Chciałbym wkrótce powiedzieć jako jedyni z nielicznych, ale w tej chwili jesteśmy jako jedyni radio, które jest radiem, które promuje takie niepopularne rzeczy jak wolność, własność prywatna, wolność słowa oraz przedsiębiorczość. Nie promujemy siedzenia na etacie, a już broń Boże na zasiłku, tylko na zatroszczenie się samemu o własny los oraz swojej rodziny. I to staramy się w innych audycjach również pokazywać, także słuchajcie nas cały czas, na żywo, albo nie na żywo, w każdym razie całą dobę na stronie kontestacja.com nadajemy takie radio, które tak leci w kółko, w kółko, w kółko, trochę muzyki, trochę audycji, trochę muzyki, trochę audycji. A jeżeli chcecie tylko audycje tak sobie ściągnąć, takie konkretne, to wchodzicie na naszą stronę i tam sobie zobaczycie, i tam sobie możecie ściągnąć dowolną audycję, która się ukazała w kontestacji. One są tam porozmieszczone w różnych miejscach. Mam nadzieję, że wkrótce uporządkujemy to i będzie to bardziej wszystko przejrzyste. Martin. Tak, w czwartki ja mam audycję. Moje audycje się charakteryzują straszną emocjonalnością. Ja się nie wiem, dlaczego nakręcam ostatnio, chyba od tej wiosny, tak. I ten, jak ktoś lubi takie, to ja zapraszam. Jak ktoś nie lubi, to odradzam. Właśnie, tak. Mhm. I zapraszamy na nasz Contest Camp trzeci, czyli zjazd wszystkich kontestatorów. W zeszłego lata odbyły się takie dwa zjazdy, wakacje. Tym razem będzie jeden na pewno, a potem zobaczymy. 22-24 lipca, rezerwujcie sobie termin koło Warszawy, gdzieś w okolicach będzie. Wszystkie informacje będą później. W każdym razie no nie planujcie sobie wyjazdów, nie wiem, do Egiptu, do Tunezji albo do innych krajów objętych konfliktami, bo u nas będzie równie ciekawie, a myślę, że bardziej merytorycznie. Przybądźcie i niedużo pieniędzy trzeba, bo jest tanio. Ja bym chciał, żeby ten pomnik wolności słowa zbudowali. Czemu? Bo Baret ma dobry pomysł na czacie, że tam by można chodzić znicze stawiać. Myślisz, że tak jakieś święto tam, co miesiąc albo co roku? No, że znicze, nie? Jak na tej... A znicze, że to jak że Jaruzelski ten, jak ten, a, że tak... No, no że grup, zapoległą grup, wolność dalej, słowa. Zapoległą, no dokładnie. To jest dobry pomysł, muszę ci bardzo powiedzieć. Dobry, taki happening to tani jest, kurde, efektywny, nie? I można nagrać. Dobre, codziennie by można jakieś takie, wiesz, rotacyjne, tak jak te modlitwy były, że codziennie jedna osoba, żeby się tam cały czas paliło. To przekonajcie prezydenta, żeby jednak zdecydował się na taki pomnik. No, będziemy słynni już wtedy. Kontestacja pali znicze pod pomnikiem wolności słowa. Mauzoleum. Dobra, jako, powinniśmy już skończyć, ale jeszcze nie skończyłem przez chwilę, bo jeszcze nie chcę kończyć. Także jeszcze kilka minut, bo chciałbym jeszcze puścić jedną informację, która też ze stacji, która cieszy się największym społecznym zaufaniem. I to już była informacja, która się pojawiła wiele tygodni temu. Ja jej nie zdążyłem wyemitować, bo byli jacyś goście tutaj w głównych wydaniach i tak dalej. Wszystko się przesunęło, rozmyło i tak dalej. A myślę, że ta informacja podana w Faktach, czyli w największym polskim serwisie informacyjnym, podkreślam, informacyjnym, warta jest zacytowania tutaj na kontestacji i chociażby szczątkowego skomentowania. Taksówkarze, prostytutki, ogromne pieniądze. CBŚ zatrzymało w Poznaniu kilkunastu taksówkarzy wożących za specjalną dopłatą do luksusowych domów publicznych. O podwójnej taryfie Dariusz Łapiński. No i co z tego? Wow. Interes był wyjątkowo opłacalny. Oprócz zapłaty za kurs od klienta, taksówkarze dostawali też prowizje za usługi seksualne świadczone przez wielkopolskie prostytutki. Skandal. Prostytutka pieniądze przekazywała barmanowi, następnie barman część z tych pieniędzy przekazywał taksówkarzowi. Jak było 350 zł, 100 zł otrzymywał taksówkarz, 100 zł otrzymywała kobieta. Rozbity gang składał się z 13 taksówkarzy. Wszyscy pracowali tylko na nocnych zmianach. Na zamówienia czekali głównie przed kilkoma poznańskimi hotelami. Co noc przyjeżdżali pod hotel, ochrona wiedziała, do kogo się zgłosić, jeśli potrzeba było panią do towarzystwa. Wtedy taki ochroniarz szedł do takiego taksówkarza, on przyjeżdżał z jedną, dwoma paniami. Prostytucja w Polsce nie jest zakazana, ale sutenerstwo już tak, tym bardziej, że zyski nie były małe. Zatrzymaniom w Poznaniu towarzyszy... Musimy zauważyć na słowo tym bardziej jeszcze raz. Tym bardziej, no tak. Sutenerstwo już tak, tym bardziej, że zyski nie były małe. Zatrzymaniom w Poznaniu towarzyszyła kamera programu TVN24 Polska i Świat. Czasami trafił mu się tylko jeden klient, którego zawoził do klubu, na którego później czekał, no i za to mógł zainkasować do kilku tysięcy złotych. Na trop taksówkarzy policja wpadła we wrześniu, gdy rozbiła gang sutenerów pod przewodnictwem Drexa. Okazało się, że kontrolowane przez gang kluby bardzo dobrze prosperowały, głównie dzięki współpracy z taksówkarzami. Ci taksówkarze mieli jedno zadanie, mieli odszukiwać, znajdywać bogatych klientów. I zabijać. Właśnie, okradając to, wcześniej i paląc czy zwłoki. Czy to bez wiedzy, zgody kogoś się wszystko działo? Gwałcąc te zwłoki następnie na cmentarzu i wyrywając serce. Których dowozili do tych agencji i otrzymywali za to prowizję. Zatrzymani przez CBŚ nocni taksówkarze bardzo dobrze byli znani kolegom z branży. Ich zwyczaje również. Znamy z widzenia niektórych, co tam zamknęli. Zawiózł klienta i siedział tam, grał na automatach, są automaty i się czuł jak u siebie w domu. Policja podejrzewa, że podobnie może być w innych miastach, tym bardziej, że wielu taksówkarzy nie bestialstwo. W dodatkowym zarobku nic złego. Nasza praca na tym polega, żeby podwozić ludzi, no jak, a czy powiedzmy, czy się podwozi tu, czy ludzi, przecież to jakieś przestępstwo nie było. Biznes jest biznes, każdy jest dobry. Podobne śledztwa mają być przeprowadzone w innych dużych miastach, jednak dochodzenia w sprawach związanych z prostytucją są wyjątkowo trudne, zazwyczaj brak świadków i dowodów. Część takich przestępstw trudno udowodnić z racji tego, że głównymi świadkami w tego typu sprawach są osoby, które sprzedają swoje ciała. One z różnych powodów nie chcą zeznawać. Poznańskim taksówkarzom postawiono zarzut działania w zorganizowanej grupie przestępczej i czerpania korzyści z nierządu. Grozi im za to do 8 lat więzienia. Dariusz Łapiński, Fakty. Urząd to jest władza nad obywatelem, a nie usługa. Co to jest? Donald Tusk naszym przyjacielem jest. No, to była... To jest parodia jakaś? Bo ja, to wygląda jak scenariusz parodii programu, który ja ciągle nie mogę napisać, bo co napiszę, to się potem okazuje, że oni naprawdę to puszczają i to już nie wiem, czy to jest... Myślę, że ludzie nie zrozumieliby, dlaczego to ma być śmieszne. Kiedyś robiłeś Fakty autentyczne. No, przestałem, bo się zniechęciłem, bo w TVN-ie potem było śmieszniej niż to, co ja wymyślałem. No, też tak myślę, że trudno przebić tak naprawdę takie materiały. Bo... To może nie, to trzeba wyjaśniać, no kontestacja od tego jest, żeby to wyjaśniać, ale jak my się śmiejemy ciągle, to potem ludzie nie wiedzą z czego może i nie. Myślisz, że nie łapią? Trzeba wyjaśnić, na czym żart polega, to no, może. Nie, to sprawia Tomasza, bo się poprzednio merytorycznie ten kurs? Tutaj... No. Gdzie chce jechać? Cześć, Tomek. No właśnie, tak się, właśnie to tak wypada, że tak się spyta na przykład na ulicę taką i taką, jak tam będzie burdel, to on gościa nie zawiezie. No to właśnie, no nie ma, to wyjaśni ludziom, że ten materiał był jakiś taki taki dziwny. Przede wszystkim, no kochani, tutaj chodzi o Wielkopolskę, czyli mniej więcej tam przetasowanie jest w Wielkopolsce, w Koninie, w Kaliszu, w Poznaniu. I ta cała akcja była zrobiona, żeby nowi komendanci wykazali się. Żeby się wykazali, że oni teraz tutaj działają. Bzdura totalna. Koło Konina, w Dąbrowicach, jest główny handel tematem właśnie. Oficjalnie, jeżeli ktoś się jedzie między Poznaniem a Warszawą, niech sobie w Dąbrowicach stanie, tam jest całe centrum tego, tej całej przedsiębiorczości. Martin, musimy kiedyś pojechać i zrobić materiał. Oczywiście. No. Spytajcie się koło, gdzie jest najbliższy temat. To jest, to się nazywa Dąbrowice. No i już mi nie powie, bo go teraz oskarżą o działanie w zorganizowanej grupie przestępczej. Kochani, no oczywiście. I teraz gdyby ci policjanci faktycznie chcieli cokolwiek zrobić, to już by dawno zrobili porządek. Po pierwsze, to jest fikcja. Po drugie, no z czegoś ten komendant musi dorobić, czyli zaoszczędzić sobie na paliwie i tak dalej. Nie dojeżdżają do tych różnych burdelików i tak dalej, czy agencji. Bądźmy szczerzy, to powinni najzwyczajniej w świecie opodatkować i te dziewczyny by zarabiały. Tak się by zarabiał, nie byłoby się niczego. Podatki każdy by płacił, dziewczyny miałyby książeczki, co miesiąc musiałyby się badać. To jest jedna wielka fikcja. Żeby ktoś sobie zrobił show, jak ktoś zrobił sobie wynik. A co powiesz o tym, o materiale dziennikarskim? Bo to wiesz, dziennikarzowi nikt nie kazał się wykazywać w ten sposób. Nie? On tak z własnej woli taki dał taki materiał. Może kazał, może tak samo to działa, czemu nie? Pewnie się chciał wykazać. Albo... No słuchajcie, no dla dziennikarza to jest materiał tak samo jak każdy inny. I on jeżeli... No troszeczkę mnie to dziwi, że komendant musiał mieć bardzo duże zaufanie do dziennikarza, bo taką akcję, jeżeli się przygotowuje, to jest akcja wysokiego ryzyka, tak? Czyli dziennikarz, który tam pojechał, musiał być poinformowany o tym. Czyli że nie da cynku ryzyka, przecież to gangowi są zwykli. Gangowi taksówkarze. Ja rozumiem, tylko teraz tak, no bądźmy szczerzy, tam ja słyszałem strzały, tak? No policja pewnie strzelała. No tak, czyli to była akcja zrobiona normalnie z hukiem, to chodziło nie wiadomo co, o show. To dobrze wygląda w telewizji, wiesz, jak dużo się strzela. Nigdy nie widziałaś filmu ze Stallonem? No strzelałem w życiu parę razy. Pewnie ten reżyser z tego reportażu, znaczy brał i ustawiał. Weź pan, postrzelaj trochę, bo to za nudno wygląda. Co tak się montuje? No postrzelaj tak. Troszeczkę. Za cicho, to dogramy później dźwięki. Dogramy i tak dalej. Proszę nie soplinić, denerwuje się pan. Pan krzyknie gleba 3 razy. Tak. Niech pan zaknie, no niech pan zopnie. Wypipamy pana i tak. Cała Kukiz swoje nie powiedział, tylko to wycięli. No dlaczego to wycięli? Dosłownie TVN to wyciął, nie można na YouTube pokazać. On powiedział... Surprise. Człowieczkowi chyba w poranku, czy w czymś tam, zaprosili go i powiedział, co myśli o komendanturze całej i o tych całej strukturze. To jest pic na wodę fotomontaż. Jeżeli słyszymy taki... To łagodnie powiedział. Bardzo łagodnie powiedział, bo tak szczerze mówiąc, jak widzimy taki materiał o policjantach i o tym wszystkim, to jest robione show, że niby policja coś robi. No, prawda, za przeproszeniem. Nic nie robi. Robią tylko wtedy, kiedy im przyprowadzisz. Robią tylko wtedy, kiedy mogą się wykazać, kiedy niewiele ich to kosztuje. Czyli jak mogą złapać pijanego rowerzystę. Oczywiście, rowerzystę, kogoś skorumpować, kogoś postraszyć, gdzie faktycznie, no, tutaj, jeżeli mają cokolwiek do zrobienia, ja zapraszam, niech pojadą, zrobią gdziekolwiek tu w okolicach. Ja ze słyszenia znam i widziałem osoby, które korzystały. Okej. I uważam, że to powinno być normalnie zalegalizowane. A odnośnie Donalda, Donaldinho, przepraszam, to Donaldinho troszeczkę został przez redaktora zaskoczony pytaniem i zapowietrzył się. Ten człowiek się tak zapowietrza, zauważcie, jak dostanie jakieś trudne pytanie, jak dziecko, które było bite przez ojca. Nie jest przyzwyczajony. Zapowietrzył się i on... Do trudnych pytań, bo nie jest przyzwyczajony do odpowiadania na te trudne pytania. Dzięki ci wielkie, Tomku. Ja cię zrzucę, ponieważ musimy lecieć dalej. Dajcie mi wszyscy święty spokój. Ty co, skomentujmy to trochę, bo to jest... Czemu się przyczepili do taksówkarzy? Przecież to oni tylko dowozili, nie? Ja nie mam bladego pojęcia, no bo brali prowizję. To takie... Ale czy to nazwać zorganizowaną grupą przestępczą? To jest tak jakby, nie wiem, no patrz, ja tutaj przestępstwem to już jest byle pierdoły, to są przestępstwem. Na przykład, że, nie wiem, kupisz sobie nielegalnie CD, nie? Z filmem. I teraz cię taksówkarz zawiezie do jakiegoś gościa, co ci sprzedaje jakiś nielegalny DVD. No. I potem go zamkną na 8 lat, bo jest w zorganizowanej grupie przestępczej? Tak, jak dostanie prowizję od sprzedawcy CD, to albo tak. Nie, to inny scenariusz, lepszy. No. Zobaczmy, żeby się okazało, że firma MediaMarkt się okazało, że nie ma licencji na jakiś jeden film, co tam sprzedają. I teraz tak, od razu. MediaMarkt to jest przestępca. Wszyscy, co dowozili klientów do MediaMarkt taksówkarze, to jest grupa zorganizowana przestępcza. I całe MPK, czy tam WZK, czy co tam się na tam, co tam autobusy i tramwaje w tym mieście są, to też wszystko jest, bo dowozili ludzi do tego, żeby oni sobie tam kupowali nielegalne CD albo DVD. Mhm. To jest takie rozumowanie. Coś tak głupiego to ja nie pamiętam za czasów PRL-u, żeby było. No, widziałem dużo kronik. To mi się kojarzyło z tą kroniką, nie? To tak jak wprowadzono certyfikat ISO na samym początku, jak go wprowadzano, to robiono go tą metodą, że to był taki państwowy certyfikat, który kazano wdrożyć wszystkim państwowym firmom, ponieważ państwowe firmy mogły tylko, jakby tylko państwo miało kontrolę nad państwowymi firmami, więc kazało wdrożyć wszystkim firmom certyfikat ISO. Pierwszy z tym, że jednym z wymagań było to, że wszyscy dostawcy tej firmy muszą mieć certyfikat ISO. I tak się rozeszło potem już na wszystkich. Także to tak działa właśnie, no. No dobra, ale ta mania, żeby robić ze wszystkich przestępców w Polsce, to jest już jakieś takie zjawisko społeczne, ogólne chyba bardziej, takie szersze, nie? To Stalin wprowadzał, bo to była jego właśnie taka teoria, żeby zmienić prawo w ten sposób, żeby każdy był przestępcą i żeby każdego można było zamknąć, no i się zamykało tych, którzy byli niewygodni. Ale to nawet nie wiadomo, czy to jest kwestia prawa, bo pewnie ten sąd się puknie w głowę i wszystkich uniewinni, bo to jest nonsens oczywisty przecież. Że dowożą kogoś, no to co, że dowożą, to jest branie udziału, nie wiem, jak to w ogóle komentować. No, ale ja myślę, że to jest takie podejście ogólnie ludzi, dziennikarzy w szczególności, że oni sobie robią ze wszystkich zwyrodnialców, nie? Się nabijamy, że to bandyta, zwyrodnialec, no ale oni tak gadają ciągle. No. Gang zwyrodnialny. A to jest dobre, właśnie tak jak puszczać jeszcze jeden... Miałem go nie puszczać, ale go puszczę. Powiedz, tam leci. Miał wiele szczęścia w nieszczęściu. 29-letni mężczyzna kilka godzin dryfował na niewielkiej krze w kierunku Szwecji. Na własne życzenie. Strażacy nie od dziś ostrzegają, żeby nie wchodzić na zamarznięty Bałtyk. Mężczyzna ratowało 20 strażaków. Tym razem skończyło się nie na strachu i wyziębieniu. Niestety konsekwencje wchodzenia na gruby z pozoru lód bywają tragiczne. Jarosław Kostkowski. Najgorzej, że to niczego nie uczy. Z morzem się igra. Tak było dziś. Wczoraj ten mężczyzna kilka godzin pływał na krze, która oderwała się od brzegu i dryfowała na otwarte morze. Dziś był przesłuchiwany, ale raczej miał niewiele do powiedzenia. Wiedziałem, że go zamkną. Gdy dotarła pomoc, mężczyzna na krze znajdował się już kilkaset metrów od brzegu. Trzeba go zamknąć. Podjął też taką desperacką próbę w ten sposób, że przeskakiwał na mniejsze kry, żeby po prostu mógł dryfować. Sukinsyn. Dryfować do brzegu. No, ale te próby po prostu wpadł do morza, potem podpłynął do większej kry. Jak się okazało, miał 0,5 promila alkoholu we krwi. O, i to właśnie do tego momentu chciałem dotrzeć. Ponieważ to tłumaczy, że był winien i należy go zamknąć. Uwaga, grupa! Kierunek wschód! Tam musi być jakaś cywilizacja! No to cześć. Świątkowo czasami się losują. Coś ma pół promila we krwi, to zawsze jest na... Od razu wiadomo, że co by nie robił, to będzie przestępca. Czyli wypił 1,5 piwa. Przypomnijmy, co to znaczy. Niedługo będą takie newsy robić, że facet szedł ulicą, ten zwyrodnialec miał 0,5 promila alkoholu we krwi. Szedł ulicą. Został zatrzymany, dzieci zostają mu odebrane, po czym zostało mu wlepione 8 lat więzienia i zakaz prowadzenia działalności gospodarczej na lat 38. A jakby szedł z kumplem, to zorganizowana grupa przestępcza. I wtedy wsadzą również jego całą rodzinę, bo to też wspomagali w przestępstwie picia piwa. O, właśnie miałem Marka odebrać, ale się wyłączył. Ale oto znowu jest tutaj z nami. Cześć, Marek. Możesz, jesteś na antenie, możesz nas słuchać. O, hej, już tak, gościsz radio. Dokładnie, wyłącz radio, już się załapałeś. Jak mi się tylko zna... O, jest, jest, gdzieś się znajdę, jest, znalazłem. Tak. Dobra. 17 okienko z prawej. Mhm. Ja chciałem jeszcze do tych taksówkarzy wrócić. Tak, do tych zwyrodnialców, dawaj. No bo ja zauważyłem jedną taką rzecz, bo tam się wypowiadał jakiś inny taksówkarz, że oni od dawna wiedzieli o tym. No. No nie? To też powinni nie zauważyliście zamknąć. Tego, że to tak chyba ktoś ich podkablował, powiedzmy, że to tak to wyglądało? A poza tym, dlaczego oni nie mają współudziału, skoro wiedzieli? No właśnie, to jest dobre pytanie. Bo to jest współudział w przestępstwie, wyraźny przecież. No, a mówi, że wszyscy wiedzieli o tym. No, no to wszystkich tak powinni zamknąć. Ani 11. No, to możesz, wiesz, złożyć donos. No, wszystkich taksówkarzy. A drugie się tak zastanawiałem, nawet tutaj z Martą, mówię, no dobra, nie mają żadnych, nie chcą ludzie zeznawać, no bo nikt się nie czuje poszkodowany tą sytuacją. Tak. Zastanawiam się właśnie. No bo kto miałby się czuć poszkodowany? No właśnie, no. Tak. A jednak się ściga takich zwyrodnialców jak to. Ale pan Tusk będzie również ścigał tych wszystkich, którzy wypalili jointa sobie, ponieważ też to jest przestępstwo, gdzie nikt się nie zgłasza pretensji, ale on będzie ścigał, nie będzie rzecznikiem. Ale będzie odstępował od kary. Tych ludzi, którzy... Znaczy, to on nie będzie odstępował, bo on nie jest sędzią, tylko wiesz. On może albo zmienić prawo tak, albo tak. On nie może zrobić nic innego. No, ale popatrz, to jest też wpływanie na... No mamy trójpodział władzy, no nie, to jest pieprzenie głupot po prostu. No, mamy dwójpodział władzy, na prawą rękę pana Tuska i lewą rękę pana Tuska. Więcej nie ma nic. No, coś tu nie jest. Mamy taki podział władzy, że teraz rządzi pan Tusk, a potem będzie pan Kaczyński. To też jest dwupodział władzy taki. Może coś powiedzieć jeszcze, żeby nie było ciszy na antenie. Była minuta ciszy. Nie słychać mnie? A teraz cię słychać znowu. Aha, no to coś się dzieje. No, a z tym pół promila to ja myślę, że powinien już dostać kary śmierci za te pół promila. No, wiesz, że jak ktoś ma pistolet, jak ma pół promila we krwi, to wtedy również podpada pod kilka lat więzienia i należy mu odebrać pozwolenie na broń. A powiem ci, że ja miałem kiedyś bardzo normalną sytuację z policją odnośnie właśnie obrony. No. Bo ja się akurat umiem bronić i broniłem Masz się... Masz tego pecha, nie? Mam tego pecha, umiem się bronić. Obroniłem przed takimi dwoma właśnie. No to dawno, dawno temu. No. I stał może, nie wiem, 100 metrów, 150 metrów dalej właśnie radiowóz. Trwało to tak szybko, że nie zdążył zareagować. Jak już jeden z nich uciekł, a drugi leżał, coś mu tam w rękę zrobiłem, nawet nie wiem co, to podjechali i tak tylko popatrzyli. Nie mówią, znowu pobity. I tak patrząc mi prawie prosto w oczy i mówi, no i sprawcy nie widać. Urząd to jest władza nad obywatelem, a nie usługa. No więc sobie odszedłem spokojnie, więc nie wiem, co było dalej. Ja nie wiem, po co ty tam stałeś w ogóle, zamiast odejść od razu. Wiesz co, bo to było tak, że jak oni, tych dwóch mnie zaczepiło, to oni się ruszyli i podjechali akurat, jak ja skończyłem. No bo po co wcześniej? No. Bo szybciej by dobiegli niż dojechali, bo musieli objechać, ale. No. Nie, no dobrze, nie, to ja tutaj tu nic nie powiem. Tutaj trzeba przemilczeć sytuację. Dzięki ci, Marku. My goodness, nie wiem, że puszczę głośniej. Wasze zdrowie. Aż se chyba psy dziś zobaczę z tego wszystkiego, bo sobie chcę przypomnieć, czym się różnią te czasy od tych, co były. Może znajdę jakieś... Przyjedziemy, Rio, Acapulco, przywiozę ci przepustkę do raju. No. To kontestacja jest i to chyba będzie się kończyć już powoli. Nie, bo ja mam trochę problem rzeczywiście ze spuszczaniem rzeczy oczywistych, bo mam wrażenie, że ich nie trzeba tłumaczyć, tutaj przynajmniej w tej stacji. Z drugiej strony mam takie poczucie trochę edukacyjne, że należy tłumaczyć, ale... Należy właśnie, bo no właśnie to może wymyślimy, czy... Ale jak? Czy kontestacja ma być dla ludzi, co już to rozumieją i się śmieją, czy ten... Ja myślę, że to jest dobry materiał, żeby zrobić z tego jakiś materiał zewnętrzny taki, nie wiem, bo to... No ale co stary, to ten materiał już był w TVN, to już jest najbardziej zewnętrzny w najbardziej oglądanej telewizji i ludzie dalej tego nie łapią, no. I wciąż jest to najbardziej zaufana stacja w krytym kraju. Wiesz co, można zrobić po prostu, zrobić taką stronę i napisać, to jest program rozrywkowy i puszczać żywcem z faktów z TVN-u wszystko jak leci. I wtedy tylko, żeby dać napis program rozrywkowy. I może wtedy ludzie zauważą, że dokładnie te same rzeczy, jak się im powie, że to jest śmieszne, to rzeczywiście są śmieszne. To tak nie na poważnie. Co nie na poważnie? Że oni tak nie na poważnie tutaj sobie to traktują. Mamy kobietę na linii. Mamy naszą taką naczelną kobietę, która dzwoni. Znaczy, jak mamy kobietę, to się kończy audycja. No, nie. Cześć, Ela. Chcesz nam coś powiedzieć fajnego? Cześć, cześć. No. No, a propos policji, ale nie, generalnie to macie rację, że trzeba edukować. Tak jest. I tłumaczyć cały czas. No, ale odnośnie policji, to w sumie mam różne doświadczenia z policją, ale taki jedno właśnie z ciekawszych, może niezbyt bezpieczne dla mnie, to było, kiedy jakoś tak na przystanku już w nocy po imprezie zaatakowało mnie dwóch damskich bokserów i tak się zdarzyło, że właśnie nieoznakowanym radiowozem sobie przejeżdżali policjanci i tam jednego dopadli. No. Tak, zareagowali? Tak, no to tak jakoś na plus. No, Ela zrobiła wrażenie na nich. No. Słucham? Zrobiłaś wrażenie na panach policjantach, to masz ten plus. Ty, bo coś tutaj nie łączy. No nie wiem. No, a druga sytuacja? No, nie wiem, o co chodzi. A druga sytuacja? Sytuacji było jeszcze kilka. Generalnie, myślę... Słyszycie mnie? Halo? No tak, z problemami trochę, ale cię słyszymy. Druga sytuacja była taka... nie wiem dlaczego. Przykro mi. W każdym razie druga sytuacja była taka, że zgubiłam dowód osobisty i idąc na odpowiedni dla mnie komisariat, odbiłam się od ściany i nie dostałam potwierdzenia zagubienia tego dowodu, który jest generalnie potrzebny w razie, gdyby ktoś się posłużył nim, nie wiem, do jakiegoś... No nie wiem, nieważne, w każdym razie to było bardzo nieludzkie, ale to myślę też z tego względu, na przykład, że w dużych miastach człowiek jest po prostu tam jakimś numerkiem statystycznym, natomiast gdzieś bardziej na prowincji, w mniejszych miejscowościach ci policjanci bardziej są jacyś ludzcy i pomagają. No, a dlaczego nie dostałaś tego potwierdzenia? Różnie bywa. No, nie słyszę pytania. Dobra, ja się już rozłączę. Okej, dzięki ci, Ela, wielkie. Mam jakieś problemy na łączach, co oznacza, że powinniśmy kończyć audycję. Marcin, ty nas słyszysz? Pewnie. No, super. To skończymy, co? Powiedziałem tak, to jak już zaczęliśmy. Ja chciałem powiedzieć, że na czacie Myszowaty powiedział, że to chyba taka sugestia, żeby zrobić partię nową pod tytułem KJN. Kontestacja jest najważniejsza. Nie wiem, czy to dobra nazwa. To róbcie, ale nie pod tą marką, nie, pod jakąś inną. Róbcie. Nie, my nie jesteśmy partia i nie zajmujemy się wbrew pozorom polityką, tylko edukacją. Tak. Przedsiębiorczością się zajmujemy i takimi innymi rzeczami. No tak, no, zakładajcie sobie partię, ale pod inną nazwą. Jest dużo fajnych nazw, nie wiem, rodzina jest najważniejsza, podatki są najważniejsze, klient twój pan. Nie, no róbcie sobie, wiecie, no. Jakieś takie. Jest naprawdę bardzo i dużo różnych fajnych nazw. Zostawcie nam to jedno słówko, które mamy dla nas, które wymyślił Martin zresztą. No. To skończymy. Urząd to jest władza nad obywatelem, a nie usługa. Jeszcze raz. Urząd to jest władza nad obywatelem, a nie usługa. I po raz ostatni. Urząd to jest władza nad obywatelem, a nie usługa. Żebyście pamiętali, w jakim kraju żyjecie. I że nic się nie zmienia, a wszystko idzie ku gorszemu. Co przekonuje... Nie wszystko. Jedna rzecz poszła do przodu. Która? Wiesz, która? Która? Godzina. A dlaczego ku lepszemu? No bo do przodu poszła godzina. A ja nawet nie zauważyłem. Nie zauważyłem, że się wszystko rozjechało po zmianie czasu w Stanach Zjednoczonych. Wiesz, taką wybiórczy jesteś jak wyborcza gazeta w ogóle. Jako, że wszystkie nasze serwery są za granicami i wszędzie zmieniają w innych momentach czas i w ogóle wszystko się rozjeżdża wtedy. Ale ze wszystkim sobie poradzimy. Także jeszcze taka może krótka, drobna informacja na koniec, że nowy tygodnik, który się ukazał, bardzo opozycyjny wobec tam TVN-u, Gazety Wyborczej, takich tam klimatów, czyli uważam, że pismo firmowane przez takich smutnych panów na billboardach, między innymi pana Ziemkiewicza, którego bardzo pozdrawiamy z tej strony. Więc to pismo pobiło w ogóle wszelkie rekordy czytelnictwa. W ogóle prześcignęło wszystkich właściwie. Prawie wszystkich prześcignęło. Uplasowało się na drugiej pozycji w tej chwili. Drugiej czy trzeciej, jakoś tak. O Smoleńsku pisali? Wśród tygodników, ci co między innymi tak pisali dokładnie o Smoleńsku, o Marcie Kaczyńskiej, o grobach i tak dalej. No wiesz, no takie, czyli tak naprawdę wraca środowisko PiS, więc możemy się spodziewać, że a jeżeli nie w najbliższych, to w następnych wyborach z powrotem wygra Prawo i Sprawiedliwość i się znowu nic nie zmieni, tylko znowu będzie dokładnie tak samo, tylko inni ludzie będą u władzy i kolejne. To trzeba od razu zapowiedzieć, bo ja wiem od razu, jak to będzie. Ludzie tak bardzo zobaczą, że dokładnie ta następna grupa robi to samo, co ta, czyli podnoszą podatki, ograniczają wolność i tak dalej, jak to zawsze. I będą mówić, że no jednak za PO to jednak robiło już trochę lepiej. No i będą się nadrzekać strasznie na PiS, nie? I tak w kółko. I tak w kółko. Co 4 lata, albo co 8 lat. Znaczy nie, aż tak długo to się nie da, bo to się już rozpada trochę. Kiedy się rozpadnie? No, nie wiem, no, ale wiesz co, ja sobie ostatnio gram w Company of Heroes i tam jak się gra, to są takie dwa fronty, nie? Tu Niemcy, tu Amerykanie, wojna. Aha. I jesteś w trakcie bitwy i jest taki moment w trakcie bitwy, kiedy siedzisz tam, wyrównane siły, w środku jakaś wielka bitwa i w którymś momencie ty wiesz, że już tak wykończyłeś tych ludzi przy jakiejś tam potyczce, że już wygrałeś, nie? I ja myślę, że to już jest ten moment, z tym, że ten, kto wygra, to jest ten drugi. Znaczy po prostu ja myślę, że ta już jest przesądzony wynik tej bitwy i że już co by się nie zrobiło, to nastąpi jakiś wielki krach w Polsce i nie da się już tego uniknąć, choćby się nie wiem co robiło, bo po prostu nie ma jak już, nie ma czym, nie ma z kim i już trochę za późno na to wszystko. Znaczy mówiąc, musi nastąpić potężny taki kryzys, załamanie gospodarcze, finansowe, ale też i takie psychiczno-moralne. No, ale jak to ma przebiegać, to ja nie wiem, bo takie kryzysy są zawsze malownicze i różne rzeczy się dzieją przy okazji. Masz pojęcie, oni mi grożą. Tak? Masz pojęcie, oni mi grożą. Bez sensu w ogóle było, co? Zupełnie bez sensu. Niezbyt. Ale to, o czym powiedziałeś, że fakt, że tutaj w kontestacji, przynajmniej w tych takich głównych audycjach, bo to nie kontrolujemy tych nadających, oni nadają co chcą, ale w tych ojców założycieli audycjach przestrzegamy przed tym, że ten kraj, Polska, nie tylko, ale między innymi, grozi mu upadek, bankructwo i to w ciągu kilku lat najbliższych. I warto się na ten moment przygotować i nie dać się złudnym tutaj nadziejom, że jeżeli dzisiaj jest okej, to jutro będzie tak samo okej. Bo jeżeli ceny cukru, chociażby takiego byle cukru, byle jakiegoś jednego głupiego produktu potrafią zdrożyć o taką ilość, nie wiem, procent, nie wiem, 100%, 200% w tak krótkim czasie, to cała reszta również tak się może zdrożyć dokładnie w ten sam sposób. Znaczy nie z tych samych powodów, ale pokazuje, jak szybko się może coś zmienić. Dokładnie. Dziś jest niewyobrażalne, a jutro będzie. Dokładnie. W momencie, kiedy bankrutowały kraje, między innymi, nie wiem, Islandia, Argentyna, taki klasyczny już przykład, no to się nagle działo tak w ciągu kilku dni i w ciągu kilku godzin właściwie od czasu ogłoszenia kryzysu nie można było wypłacić żadnych pieniędzy z banku, bo ich już tam nie było właściwie. A rząd dodrukowywał pieniądze papierowe, więc jak miałeś coś w skarpecie, to na drugi dzień to już nie miało żadnej wartości. I cały czas bredził, że wszystko jest w porządku, wszystko się załatwi, nie ma się czym przejmować, wspaniałe statystyki, albo jesteśmy lekko zaniepokojeni w najgorszym wypadku. Tak jest, tam również wszystkie rządy tak samo zawsze bredzą. Tam również są Tuskowie, tam również są Kaczyńscy, którzy no kłócą się o to, no kto powinien położyć kwiaty pod pomnikiem. I w którym momencie? W momencie, jak cały kraj upada, więc Polska też upada. Dług cały czas rośnie. Jeżeli ktoś ma jakiekolwiek wątpliwości, pan Tusk cały czas zadłuża ten kraj. Pan Tusk stymuluje dodrukowanie pieniędzy, tak powiem, stymuluje zwiększoną podaż pieniądza. O. I cały czas rozrasta się aparat urzędniczo-biurokratyczny, cały czas zwiększa się liczba emerytów i cały czas zmniejsza się liczba efektywnych przedsiębiorców, ponieważ ci, którzy jeszcze w jakiś sposób uczestniczą w życiu przedsiębiorczym tutaj, no to się po prostu zwykle wyprowadzają ze swoimi firmami, zwykle się fizycznie w ogóle wyprowadzają z tego kraju. I no, ten kraj dąży do nieuchronnej katastrofy. Co wspomnicie sobie pewnego dnia, wspomnicie sobie, że w kontestacji tak mówili, tylko dobrze, jakbyście w tym momencie byli przygotowani i mieli na przykład zapasu jedzenia na pół roku z góry. Bo to co się... mi przypomina, że mieliśmy, Hugo, zrobić te zapasy makaronu. Jakiś... A ja już zrobiłem. No to co nie czekasz na mnie, no? Co będę czekał na ciebie na jakichś opóźnionych tam? Cholera, niedobrze, sam zostanę i będę miał co jeść, no. A wiesz, za ile ci sprzedam potem, to... No to no, ja sam będę sprzedawał. Paczka makaronu za serwis internetowy, słuchaj. Przejmę wszystkie dokładnie. Twoje serwisy za miesięczne jedzenie. Ja polecam książki do poczytania, zwłaszcza o takim, była hiperinflacja w Republice Weimarskiej po pierwszej wojnie światowej w Niemczech i okolicach. Jeden gość napisał książkę o tym, jak wyglądała hiperinflacja i ja już może kiedyś mówiłem, ale to warto sobie przypomnieć te czasy, trochę liznąć historii, bo no, możecie zobaczyć, jak wygląda prawdziwa hiperinflacja po takich kryzysach, właśnie kiedy jest zbyt zadłużony kraj, żeby po prostu to jakoś mogło normalnie samo wyzdrowieć. To weź jakiś, daj jakiś namiar później. On jest po angielsku. No to i tak daj jakiś namiar w mailu, to może zrobimy jakąś prezentację, wiesz, taką multimedialną, żeby tak zaprezentować tak w skrócie ludziom na przykład. Wiecie? Można, albo no. Czy... Może po prostu temat na którąś audycję będzie. No. Mamy takie możliwości, także nic, nie ma to żadnych przeciwwskazań co do tego. Bo należy rzeczywiście edukować ludzi. Jak najbardziej, bo dzięki temu istnieje kontestacja. Właściwie dlatego istnieje kontestacja, tak? No ja tylko powiem, że jest jeden tylko ratunek i jedno lekarstwo, choćby się nie wiem jak kombinowało na to, żeby sobie uniknąć kryzysu albo przynajmniej złagodzić skutki, bo chyba się już nie da uniknąć. Mhm. To jest przedsiębiorczość. No nie ma innego wyjścia. Albo będą przedsiębiorcy, jakiś boom przedsiębiorczości, albo wszystko jedno się będzie robiło, bo wszystkie inne rozwiązania to jest tylko przesuwanie pieniędzy z jednej kieszeni do drugiej, ale nie zwiększa się ilość pieniędzy, ani się nie zwiększa ilość towarów. Ilość pieniędzy i towarów, no właśnie towarów, o towary chodzi i usługi, a nie o pieniądze, bo to tylko pośrednik jakiś w tym wszystkim. Zwiększa się tylko dlatego, że są nowi przedsiębiorcy i nowe pomysły i nowe organizowane rzeczy i nowe stwarzane rzeczy i wymyślane. To jest przedsiębiorczość w skrócie i to jest jedyne, co na co powinno się stawiać teraz. Jest jeden kraj tylko w Europie, znaczy no nie wiem dokładnie, jak sobie inne kraje radzą, ale wiem, że jeden jest, który rzeczywiście poważnie stawia na przedsiębiorczość teraz i to jest Wielka Brytania, no co trochę dziwne, bo... Tak mówisz? Skąd takie przypuszczenia? No tak. Bo czytam prasę, czytam co mówią i czytam plany tego faceta, który tam teraz rządzi. Tam obniżono podatki ostatnio, z tego co widziałem, nie? Obniżono podatki? Nie tylko, no po prostu cały kierunek mają taki, żeby postawić na przedsiębiorczość. No to już taka ogólna koncepcja jest i rzeczywiście za tym coś tam idzie, nie? Że ogranicza się wydatki socjalne, szpitale się komercjalizuje wszystkie, to coś nie do pomyślenia w Polsce. Tam wszystkie będą po prostu, no możliwość, no wejdą na rynek, będą urynkowione zupełnie. Nie, no i takie rzeczy, które w Polsce są ciągle nie do pomyślenia, bo tutaj panuje komunizm, a tam się zaczynają, no ludzie się boją tego, co będzie, mają wyobraźni przynajmniej trochę. No, też nie mówię, że to jest ideał, to nie są geniusze, no ale widać, że zmiany jakiekolwiek tam przynajmniej próbują wprowadzać. No w Polsce jest odwrotnie. Przypominajmy może, bo to jest taki dobry obraz, myślę, że tego, jakie warunki panują w Wielkiej Brytanii, jaka kwota pieniędzy zarobiona przez człowieka jest zwolniona od podatku. A zależy to i czekaj, jak się ten... No tak, wiesz, przykładem wam. Ale którego? Na kontraktach. A, taka. A nie pamiętam. Ty pamiętasz? Zapomniałem teraz no dokładnie. Pamiętam, że to było... Miesięcznie wychodziło ile tam? Miesięcznie wychodziło powyżej 2000 zł. To było około 2500 zł miesięcznie. Mniej więcej tak. Ta kwota jest traktowana przez rząd, czy przez nie wiem, królową Wielkiej Brytanii jako kwota niezbędna do życia i nie jest opodatkowywana w ogóle. No, oczywiście właśnie. Podatkiem bezpośrednim, tak powiedzmy, uprościliśmy troszkę. Podatkiem bezpośrednim, czyli dochodowym. No. I wszystko to, co ponad to wtedy dopiero przychodzi rząd i zaczyna opodatkowywać. Mm-hmm. No, tego się nie bierze pod uwagę przy statystykach i porównywaniu zawsze, żeby Polska wyglądała przyjemnie i to się takich rzeczy unika. I potem się ludzie dziwią, że że w sklepie są drogie towary w Polsce. Zdaje się, Gazeta Wyborcza. Tfu. Ale nie no, ja nie będę się zachowywał jak Korwin. Portal, poważny portal gazeta.pl opublikował artykuł bodajże, który opierał się na tym, że ludzie sobie pojeździli po całym kraju i za granicą również i porobili sobie zakupy na jakiś tam koszyk towarów przykładowo wybrany. No i wyszło im, że w Polsce jest najdrożej. No w Polsce jest najdrożej. No jest, ale wreszcie to pokazali. No ale to jeszcze chyba nie brali pod uwagę bycia przedsiębiorcą tutaj. Czy nie brali, nie, tylko kupowali sobie koszyk towarów jak Kaczyński. Ale za ile? Znaczy skąd nie brali pod uwagę, jakie są koszty zarobienia tego, tak? Że jeszcze za ZUS trzeba zapłacić. Nie, to nie brali. Właśnie, no to jeszcze jakby to wzięli, to by wyszło dopiero prawdziwy obraz mniej więcej. Jakaś puenta? Nie no, puenta jest taka, żeby nie zakładajcie partii, zakładajcie firmy, no. Firma się przyda w każdych warunkach, nawet jeżeli padnie gospodarka, no to będzie jedyne, co będzie miało jakąś wartość, jak już będzie się biznes kręcił, nie? Ludzie zawsze będą potrzebować czegoś, tego, co potrzebują. No. Tak. Także inwestujcie pieniądze, nie trzymajcie ich jakichś w bankach na lokatach, już broń Boże, jakieś obligacje nie wkładajcie, nie inwestujcie przez fundusze inwestycyjne, bo przeżrą wam te pieniądze i stracą. Ostatnio na jednym z wykładów Asbiro był człowiek, który opowiadał o inwestowaniu i pokazywał, dlaczego należy inwestować samemu pieniądze, jeżeli się chce, a nie powierzać pieniędzy funduszom inwestycyjnym. Dlaczego? No więc pokazał statystyki dla Stanów Zjednoczonych, że 70% funduszy inwestycyjnych osiąga zyski poniżej średniego wskaźnika giełdy. Czyli tylko 30% zarabia na tym rzeczywiście, a reszta po prostu można by losowo inwestować i osiągnęłoby się lepsze wyniki. I on postanowił sobie sprawdzić, ponieważ no nie wierzę, bo to Stany Zjednoczone Stanami Zjednoczonymi, sprawdzić sobie wskaźniki polskich funduszy inwestycyjnych, porównać sobie z polskim WIG-iem, wskaźnikiem WIG. I wyszła mu dokładnie taka sama kwota, dokładnie tyle samo, czyli tylko 30% niecałe funduszy inwestycyjnych osiąga zysk powyżej średniej wskaźnika giełdy, wzrostu giełdy. Ale plusem jest taki, że masz za to święty spokój. I to jest jakiś plus. No ale inwestując losowo miałbyś i lepsze efekty. No to. No tak, go byś musiał spędzić trochę czasu. I nie miałbyś prowizji. No, także, no ale wiecie, no nie każdy musi inwestować, możecie sobie, znaczy na giełdzie możecie inwestować w jakieś inne, na inne sposoby. Nie róbcie tego legalnie, jeżeli nie musicie, szczególnie na początku, ponieważ stracicie nerwy, stracicie, nie wiem, zapał do tego, stracicie pieniądze tak naprawdę na wszystkie ZUS-y, kasy fiskalne, księgowych i tak dalej. Róbcie to sobie wszystko spokojnie, aż nie zarobicie większej ilości pieniędzy na boku, a potem będziecie mogli sobie zarejestrować gdzieś spółkę za granicą i też tutaj nie odprowadzać podatków. Także... No nie zawsze jest możliwość. Jeżeli jest możliwość, to polecamy zdecydowanie za granicą gdzieś. Jak najbardziej, nie zawsze jest taka możliwość. Ale no wiecie, no tak naprawdę przygotujcie się na to, że przyjdą ciężkie czasy. Teraz tak naprawdę jest bardzo fajnie jest dookoła was i korzystajcie z tego, z tych ostatnich jeszcze, nie wiem, miesięcy, lat. Na wakacje sobie pojedziecie. Kiedy jest dobrze i przygotujcie się na te ciężkie czasy, które nadejdą. Makaron i ryż. Tutaj jako prorocy apokalipsy wieszczymy, że będzie źle, ale będzie źle, bo umiemy liczyć. I myślę, że możecie ufać nam albo ufać TVN-owi, który mówi, że jest super i że dookoła nas krążą gangi taksówkarzy. Albo matematyce. Albo matematyce. Możecie. Po prostu sobie policzcie. Ja ufam. No, to mamy wojnę. To była kontestacja. No, a właśnie, nie, czekaj, a propos, przecież przedsiębiorczość, mówiłem o przedsiębiorczości, powiedzmy tych o sponsorach, Martin. Ja mam zawsze mówić najgorsze rzeczy o sponsorach. No dobra, to ja powiem. Kontestacja się utrzymuje ze sponsorów, czyli z ciebie, drogi słuchacz. Dlatego tak namawiamy cię na inwestowanie i zarabianie, bo im więcej będziesz zarabiał, tym więcej będziesz mógł dać na kontestację. Wobec tego jest bardzo tutaj takie praktyczne podejście kontestacji. I widzimy tutaj na przykład, że Mateusz z Kanady bardzo dużo zarobił, bo dał 100 dla agenta Tomasza, którą przekażemy. Rodzina Radia Maryja dała 20 tutaj, więc widzę, że już całkiem się dobrze dorabia, ale jeszcze jest tak tutaj na przedbiegu. Marcin z Jarocina 105 powierzył kontestacji, no i dwóch jakże wspaniałych darczyńców na książki dla niedouczonego knypa, czyli dla mnie, domyślam się, 300 książki wydam, wszystko na książki. Ja dam złotówkę, ja oraz... słabo inwestuję. To ty cieniutko, widać, że tutaj nie dajesz żadnego przykładu naszym słuchaczom. No i na prezent dla Beci tutaj też 300, więc tutaj są takie duże darowizny, ale są tutaj, jest tu bardzo dużo również ludzi, którzy się zaczynają dorabiać powoli, czyli na przykład Wykop Forum Daremnej Argumentacji dało 25, JAM 50, Nabeciakowe 30. Nabeciakowe, przepraszam. Monitor z Podlasia również pozdrawiamy, ponieważ dorzucił się dyszkę na serwery, oraz wszystkich innych ludzi, którzy są na stronie www.kontestacja.com. Z prawej strony jest nasza lista sponsorów, m.in. firma tanifax.pl, która się tutaj też regularnie dokłada. Więc jeżeli chcesz tutaj się jakoś dołożyć, podzielić się swoim sukcesem finansowym, podzielić się z kontestacją, żebyśmy mogli dalej promować ten pogląd, który promujemy cały czas wśród innych mniej douczonych, tutaj takich biednych ludzi na zasiłkach, jeszcze na etatach biednych ludzi, to dorzuć się tutaj do kontestacji, kliknij na link, kliknij i zostań sponsorem i tam bardzo łatwo możesz wpisać kwotę. No, im większa, tym lepsza. Nie będę tutaj ściemniał. Martin. Ja tu promuję przedsiębiorczość jako styl życia. W ogóle czytam sobie dobrą książkę, Hugo mi pożyczył. Jak zostałem milionerem, Jan Fior napisał. To jest jedna z najlepszych książek, które czytałem, muszę powiedzieć. Martin, rzeczywiście czytam, naprawdę fajne, i to jest właśnie, to jest podtytuł jest taki, czyli dlaczego jedni mają, a drudzy nie mogą związać końca z końcem. No jeszcze nie wiem dlaczego, bo jeszcze nie doczytałem, ale myślę, że nic nowego, czego już nie wiem, nie będzie. Ale no. To zareklamuj jakoś tak jeszcze. Co tam mam reklamować? To ty zareklamowałeś. Naprawdę dobra książka, z tego co zacząłem już czytać, wciąga i taka życiowa, kurczę, strasznie życiowa i też pisana jakimś normalnym językiem, bez tego takiego żargonu. Bo często jak się czyta jakieś książki biznesowo zachęcające, nie? To tam lecą te wszystkie dziwne, że sukces wszędzie czeka na ciebie, uwierz siebie, bla, bla, bla, nie? Tutaj nie ma czegoś takiego. To jest życiowa, taka ludzka, fajna książka, no. A dalej to nie wiem, może się coś zmienia. Czy on tam dalej mówi, że sukces, uwierz w siebie, zrób to coś tam. Mm-hmm. Taka. Jest dalej tak amerykańsko? Nie, tak? Oczywiście, że nie jest. To jest książka tak naprawdę naszego jednego z naszych tutaj, jak się to mówi, prowadzących audycję, Janka Fiora, który bardzo się tutaj zasłużył w kontestacji. Jest to książka, która przede wszystkim pokazuje pewne podejście do rozwiązywania i do pojawiających się problemów. Że nie traktuje problemów jako problemów, tylko jako okazję do zrobienia czegoś fajnego. No ja tak mam właśnie też. Więc widocznie jestem przedsiębiorcą. Właśnie, więc ty też masz takie podejście. Ja cię znam. No ja wiem o tym, że w momencie na przykład, jeżeli człowieka się wyrzuca z, nie wiem, z pracy, to on nie traktuje tego jako porażki życiowej, że należy się teraz zapić i potem zachlać na śmierć i skoczyć do rzeki, tylko traktuje to jako możliwość, że to teraz mam więcej czasu, to zrobię to, czego wcześniej, na co wcześniej nie miałem czasu, możliwości, tak? I na przykład otwiera swoją firmę, albo zaczyna coś sprzedawać, albo jedzie na wakacje na przykład, albo coś innego robi. Nie, że tak. I to jest książka, która stanowi biografię, autobiografię Janka Fiora, więc ją bardzo polecam. Ona jest, widzę, do nabycia na jego stronie za 30 zł z przesyłką. No to kurde, to taniej się nie da. To jest w ogóle, on jakoś zaniża ceny, jakieś dumpingowe ceny stosuje. Ja się tutaj myślę, że muszę z nim pogadać jakoś. Żeby podniósł cenę. Także jeżeli, dopóki nie podniesie, to korzystajcie. Ja tutaj dam na stronie www.kontestacja.com linka do tej podstrony z tą książką i będziecie mogli nabyć. To będzie za 20 minut, powiedzmy. Ją wrzucę. No, a potem możecie na żywo go spotkać na Contest Campie. Prawdopodobnie. Mam taką nadzieję, że... No był na ostatnim, fajnie było. Był na jednym, na drugim nie był, więc myślę, że postaramy się go ściągnąć i myślę, że nie tylko jego, tylko wiele innych ciekawych osób również na Contest Camp, także naprawdę myślę, że warto być raz w roku być na Contest Campie, to jest po prostu mus, a to jest tylko 3 dni. No, to są faktycznie tam bardzo malowniczy ludzie czytają. I będziemy również opowiadać o zakładaniu spółki w Wielkiej Brytanii. To na pewno będziemy mówić i jeszcze pewnie o wielu innych rzeczach. A za rok, kto wie, może opowiemy o tym, jak się siedzi w brytyjskim więzieniu za napisanie błędnie faktury brytyjskiej czy coś. Mm-hmm. To korespondencja. Nie spodziewam się, ale ja myślę po polsku. Właśnie. Muszę przestać myśleć jak Polak, że tam się wszyscy tylko czekałem, żeby się do czegoś przypieprzyć, że gdzieś błąd zrobię, kreskę krzywo czy coś. No to w Polsce tylko. Wszyscy mówią, że tak tam nie ma, ale mi to jest trudno uwierzyć, bo ja znowu, bo ja za długo w Polsce mieszkam, nie? To takie, rzuca się na człowieka ta nienormalność polska. No to jest tak jak człowiek, który za długo pracuje w budżetówce, to potem już nie wie, co to jest praca. No jest taki problem, się muszę wyleczyć z tego. Nie potrafię sobie tego wyobrazić, że to znaczy, to chodzi o klientów. I kropka, tyle. A nie o nic innego. A on jakoś nie potrafi tego przyswoić, bo nigdy nie żył w tej rzeczywistości. Donald Tusk cierpi na ten syndrom właśnie, że on nigdy nie prowadził żadnej firmy. Wobec tego on nie potrafi myśleć jak normalny człowiek. On potrafi myśleć... Palikot prowadził, a potrafi? Ja myślę, że on dużo bardziej potrafi, zdecydowanie, tak. Fakt, że dużo bardziej też, ale to nie wiem dalej, czy to jest taki normalny człowiek. No, nie musi być normalny. Nie musi, ty jesteś normalny, człowieku? Nie, ale ja nie jestem politykiem. No właśnie, on też nie jest de facto. Nie, no to jest. On się dobrze bawi, myślę. Jest na tyle niezależny, że może sobie wyjść z partii i się nią nie przejmować jak kilka innych osób. A no to prawda, to widać ten luz po nim jednak. Które muszą trzymać tego stanowiska i bronić każdej bzdury, którą Donald Tusk wymyśli i uważać, że to jest jego zdanie. No, fakt, to jest fajny jednak luksus, jak nic się nie trzyma przyklejonego do stołka. No. Czyli nie masz po prostu kleju na dupie. Tak, co oznacza, że tak naprawdę pieniądze czy jakieś zaplecze finansowe dają tak naprawdę wolność i swobodę wolności, nie wiem. Żeby być politykiem potem. Wyboru, wolności słowa i tak dalej. Nie, to jest bardzo dobre by było, gdyby politykami mogli zostawać, albo w ogóle zwyczajowo zostawali, tylko ci, co mają jakieś zabezpieczenie finansowe, bo robiliby to już z przekonań, a nie po to, żeby zarobić, nie? Tak jest. Niezależność finansowa. Myślę, że powinieneś taki pułap ustalić jako, nie wiem, posiadanie, nie wiem, no tak, żeby wykazać, że co miesiąc może mieć tam 5000 i już. Nie, no majątku jakiegoś o wysokości, No wszystko jedno. 5 milionów złotych albo jakieś. Nie, musi być aż 5 milionów, ale tyle, żeby, nie, że wystarczy ma firmę i produkuje ona ciągle zyski. Dobra, odbierzmy ostatni telefon i będziemy się żegnać. Kaukmana mamy, naszego nowego nadającego. Cześć, Kaukman. No, cześć, wyłączę was. Dzień dobry. Wy tak promujecie tę przedsiębiorczość. Ludzie, wy jesteście sprzeczni. Chcecie zaorać socjalizm, a promujecie przedsiębiorczość. Jaka jest sprzeczność? Sprzeczność jest taka, im jesteś lepszym przedsiębiorcą, tym więcej dajesz podatków, ZUS-ów, KRUS-ów, chujów, mujów i wspierasz bardziej socjalizm. Martin, co powiesz na tą argumentację? Jakże szokującą. Nie wiem, myślę nad porównaniem adekwatnym. Ja tu wymyślę zaraz. A ty spróbuj odpowiedzieć. Okej. Czyli najlepiej jest nie zarabiać w ogóle. Najlepiej to jest zarabiać, ale w Panamie, Hongkongu, Singapurze. Natomiast wszyscy przedsiębiorcy, tacy efektywni, typu Fior, Cybulski, nie wiem, ktokolwiek inny, tam Krause, Pluska, ktokolwiek zarabia, won z Polski do Afryki, do Panamy, tutaj mają być sami menele, ten socjalizm trzeba załatwić sabotażem. A to tak będzie niedługo. Bo my się łudzimy, że ten system kiedyś padnie, tak? No bo padnie. Że ludzie się zmienią. Nie, ludzie się nie zmienią. Ludzie są debilami, idiotami. Nie ma w ogóle dyskusji. Zobacz, wejdź sobie na mojego bloga, zobacz. Zmądrzeją, tak? Jak już zbankrutuje. Nie zmądrzeją. Trzeba ich wyciąć, tak? Pozabijać. Nie, co się stanie? Trzeba system zawalić. A ludzie potem coś z nimi się stanie. Najpierw trzeba zawalić system. Oni nie zmądrzeją. I co się stanie potem? My ich wspieramy, dopóki my zarabiamy pieniądze i płacimy podatki. Ja rozumiem, tylko co potem ma być? A potem to możesz sobie promować przedsiębiorczość. Potem to nie. Że oni dalej będą debile. Jak mam promować? Ale już patrac system, 20 lat temu. No to drugi raz patrzę. 20 lat temu tam. Patrz system, w sumie tak, zrobili tą ustawę Wilczka. No ale jednak były jakieś zasoby. To musi zbankrutować totalnie. To nie musi zbankrutować tylko... Zbankrutowało totalnie. To był totalny... Nic nie było. Ludzie mieli pieniądze, kurna, i potem wydali... poszli i zaczęli wydawać, jak zobaczyli cukier. Nie mieli pieniędzy. W PRL-u mieli pieniądze? Pod koniec pieniędzy. Jak już upadał? Nie mieli... No, część na pewno tej hiperinflacji w 90 roku to było dlatego, że ludzie mieli pieniądze, nie mieli na co wydać. Nagle były towary, więc rzucili się. No już nie mieli potem. Pieniądze były nic nie warte. Podrukowali. Nie było żadnych towarów. No tak, ale potem były towary, ale no te pieniądze trzeba było gdzieś puścić w obieg, nie? No bo zaczęli pracować. Po raz pierwszy. No to co, przez rok tyle wypracowali, że już rzucili te pieniądze na rynek? No dokładnie, nie. Tak szybko rośnie rynek, jak się go uwolni. To było przekształcenie jednego socjalizmu w drugi. Tam Wilczek coś zrobił, żeby tych komuchów gdzieś ustawić, a tak naprawdę to nie było wielkie bankructwo. No. No nie, to musi być totalne, na maksa po prostu, że światła w Warszawie zgasną. Rozumiecie to? Że tu wielkie pociągi wtedy staną, że wszystko zardzewieje. Rozumiecie? To musi być gorzej niż na froncie wschodnim. No. I potem co? A potem... Samo to na froncie wschodnim, 2 miliony ludzi. A potem odbudowa. Najpierw trzeba było tych ludzi na froncie wschodnim wypiąć, pogwałcić i potem zaczęli kombinować, nie? Chociażby przy zegarkach. I czemu... Pochowa się te trupy na ulicach. I czemu było lepiej wtedy? Bo ja nie wiem, to tak... Dlaczego? No bo trzeba było wypiąć, trzeba było praktycznie wszystkich wyciąć i dopiero potem mogli przyjść ci normalni, bo ci... Wiedziałem, że gdzieś będzie konieczność wycięcia. No jednak, nie? No. Kto przyszedł? Jak kto przyszedł? No, kto normalny przyszedł? Bo nie, to my, tak? To znaczy, my byśmy przyszli, nie wiem, wtedy z zagranicy, z tej Afryki? No tak, my byśmy przyszli, bo ci głupi już by zdechli z głodu. Ja też nie wiem, po co miałbym przychodzić. Socjaliści zostaliby wycięci, bo by zdechli z głodu, bo my byśmy ich nie utrzymywali. Ale po co? Człowiek by uciekł stąd. A po co mieliby 35 milionów ludzi by zginęło, a ja mam tu przyjeżdżać, żeby co? Pochować, czy co? Nie, żeby zacząć sobie, żeby wziąć tą ziemię, no a co? Po co mi? Jechali do Ameryki, ilu tam ludzi było? Żebyś miał cmentarz, Martin, będziesz miał cmentarz swój. Ale no, Martin, zobacz, już nie przyjechali do Polski, gdzie praktycznie będą tu już zgliszcza po socjalizmie, od przyjechania do dziewiczej Ameryki w XVII wieku. Idealne warunki na działanie. Zero państwa praktycznie rządzisz. Ty, to Hugo, ja mam propozycję tak, zlikwidujmy stronę kontestacji do zera, wypieprzmy wszystkie serwery i audycje i będziemy mieli idealne warunki, żeby zacząć radio od początku. No to w sumie... To unikniemy błędów, które już są gdzieś. Zrównajmy wszystko z ziemią. Nie, słuchajcie, bo wy nie rozumiecie. Ja tu się odwołuję, nie wiem, czy ktoś czytał, do książki pod tytułem Atlas Zbuntowany. Troszeczkę spoileruję, ale chodzi o to, że tam po prostu pani Rand krytykuje to, że są przedsiębiorcy, którzy zapieprzają, dla których praktycznie Janek Fior, no to jest leser, nie? No. Że oni tam zapieprzają dla firma, nic więcej, dla klienta, no, ideały wolnorynkowe, nie? Ideały przedsiębiorców. Taki pan Kluska 15 lat temu, no? Tak, dokładnie. A natomiast jest koleś, który mówi, słuchaj, ty robisz źle, bo zobacz, oni na tobie pasu rzucają. Cokolwiek ty zrobisz lepiej, to za chwilę potem socjalista to ci znacjonalizuje, opodatkuje, zapiskuje. I chodzi o to, że przedsiębiorcy wypieli dupę, poszli sobie gdzieś, ukryli się na jakimś zadupiu i socjalizm upadł. Praktycznie fabuła jest taka, że w Nowym Jorku światła zgasły, zamieszki praktycznie gorzej niż Londyn przedwczoraj. A to, że to jest historia, czy to jest fikcja? To jest fikcja, ale to jest realne. Okej, Kokman, jedną rzecz mi powiedz, Kokman. Ja chcę wyciąć ten dżingiel, to jest fikcja, ale to jest realne. Kokman, jedną rzecz mi powiedz, w jaki sposób... Ale to może się zdarzyć, co za problem? Czekaj, w jaki sposób wdrażasz ten plan w swoje życie? No, taka idea to się nazywa w tym momencie algorytm, czyli wszyscy idą w szarą strefę. A. Chcesz działać? Szara strefa, albo czarny rynek. Szara strefa, rozumiesz? Czyli albo... No, już tak robią. Dobrze. Tylko tak robić. Nie ma, nie jak przedsiębiorstwo, jak jakaś działalność gospodarcza, to nie na legalnym rynku. Chcesz iść na bazar, handluj na stadionie, albo proszę bardzo, Panama, jakieś tam raje podatkowe, tego typu sprawy, jakieś Virgin Islands, natomiast nie w legalnym sektorze, nie tam, gdzie odprowadzę. Czekaj, a ty nie mieszkasz w Polsce przypadkiem? Mieszkam w Polsce. Aha, kiedy jedziesz? Jak kiedy jadę? Ja już zarabiałem w Stanach i być może pojadę niedługo. To no po co wróciłeś? No. A to w Stanach nie ma państwa? No jest. Wiesz, jak ja zarabiam? Ja zarabiam na giełdzie amerykańskiej. Okej. Okay. No. I tym sposobem tępisz ten socjalizm przy sobie? W Polsce. To znaczy staram się jak najmniej płacić na ten, bo w ogóle nie płacę. Zapisuję się do jakiejś szkółki, bo jestem jeszcze na tyle młody, że mogę się zapisać i kurma i pieprzę i ZUS-u nie będę płacił. No i bardzo dobrze. No to no tak, ja też nie, bardzo dobrze. To chodzi, że nie tylko przedsiębiorczość, ale trzeba robić tak, żeby zaorać ten socjalizm, rozumiesz? No, tylko, że wiesz, tylko, przedsiębiorczym, ale kurna, no. Jeżeli przedsiębiorczość, to miejmy świadomość też, że w tym momencie wspieramy ten socjalizm, no. No, de facto tak, promując pracę też wspieramy socjalizm. To jest przesłanie tutaj, że ty mówisz, że fikcja. No tak, bo wiadomo, że wszyscy raczej no nie uciekną za granicę, chociaż no patrząc na emigrację, no to uciekają. No i dobrze. Ty, Martin, też uciekłeś, nie? No. W jakim sensie? No ja się zarejestrowałem w Wielkiej Brytanii. Pewnie. No o, i tak jak ty, no, czyli jak chcecie być przeciw Brytanii, to jak Martin, zarejestrować się w Wielkiej Brytanii, czy jeszcze gdzie indziej. A tam też jest państwo. No jest wszędzie państwo. Tylko trochę mniej, wiesz, mniej takie restrykcje. Dużo mniej. Mniej państwa niż tutaj państwa. No tak, zgadza się. A to jeszcze mi jedną rzecz powiedz na sam koniec. Czy kupujesz wszystkie produkty, albo większość przynajmniej, w szarej strefie, która nie odprowadza VAT-u? Ja w ogóle mało kupuję. Nie jem. Nie jem. Dzięki ci wielkie, Kołkman. Nie, to ta mi ta koncepcja przypomina to, żeby na przykład walczmy z kupą, nie jedzmy. Coś takiego. Nie kupujmy towarów i nie... Nie oddychajmy, nie żyjmy, nie zarabiajmy, bo w tym sposobem wspieramy właśnie podatki. No wspieramy, no ale co zrobić? To nie po to zarabia, żeby wspierać podatki, tylko dla siebie. A podatki i ten. To jest rozwiązanie, żeby przestać żyć, bo ktoś żeruje na tym życiu. No właśnie, jakoś nie podoba mi się koncepcja, w której rząd będzie mi jakby dyktował to, co, że ja mam na przykład nie zarabiać lub czegoś nie robić, bo on na tym żeruje. No nie, ja się... mam robić, że mi się nie podoba to, że mam na złość komuś czegoś nie robić. Tak, odmrozić sobie rękę. No, na przykład. I nie wiem, tak. Handlować narkotykami na przykład, bo to jest nielegalne i nieopodatkowane, albo na przykład dowozić klientów do pani. No, ale co do tego socjalizmu, to nie ma nawet potrzeby uciekać czy cokolwiek zmieniać, bo socjalizm sam z siebie bankrutuje i zbankrutuje. No nie jest tak, że jakby przedsiębiorcy nagle tutaj zaczęli działać, bo działają. Polacy są bardzo przedsiębiorczy. Już tam mniejszość, ale jak już są, to są. A szara strefa jaka jest duża w Polsce? Bardzo duża i jak ci przedsiębiorczy Polacy są bardzo konkurencyjni wobec względem reszty Europy. Tylko, że no to co z tego? Nawet tak przedsiębiorczy ludzie są tak przyduszeni w Polsce, że i tak Polska bankrutuje, i tak zbankrutuje. Mogą sobie prowadzić dalej spokojnie swoją działalność, i tak socjalizm bankrutuje. No pierwszy zbankrutował za czasów, prawda, jak PRL w szlak trafił. Było eleganckie bankructwo. Teraz też będzie bankructwo, no nie ma innego wyjścia, tak się to musi skończyć, bo tak mówi matematyka. Tylko ja się zastanawiałem, po jaką cholerę na to tak czekać i co dalej ma być, bo nie wiem, co dalej. Wszystko, ja znam tą koncepcję, że czekamy, aż wszystko zbankrutuje, tylko nikt nie ma konkretnego planu, co w ogóle dalej ma być, bo ci ludzie się nie zmienią od tego, że nie będą mieli co jeść, to tylko gorsze patologie się pojawiają wtedy. No nie wiem, że przestępczość rośnie, ludzie wariują, wyjeżdżają, giną z głodu, no i co? Tego się ma polepszyć automatycznie jakoś? Nie wytrzymam! Permanentna inwigilacja! Nie to. Okej. Okay. You'll be rich and young. Forever. No to ty, Hugo, skomentuj to. Czekaj, bo Janek Bernat mówi, żeby już skończyć. No to jest w sumie dobra koncepcja, żeby już skończyć, bo już jest późno strasznie. Tym bardziej, że Opak czeka, właśnie jego audycja. Powinna się zacząć godzinę temu. Także nie odchodźcie od odbiorników, będziemy ją kontynuować. Skomentuj, bo fascynująca była ostatnio. No to jest bardzo dobrze, no to niech ludzie komentują sobie w komentarzach. Będzie akurat co komentować. Ale to ty też coś komentuj tutaj, rządzisz tutaj, come on. No, come on. Nope. Dlaczego nie? No? I will not. No bo to ja już powiedziałem, no to jest jak robienie, wiesz, na złość mamie, że odmoże sobie rękę, nie? Że co, że ja się specjalnie uszkodzę, co, że nie będę jakoś fajnie sobie zarabiał tutaj, bo tak naprawdę dużo zarabiający jakoś, znaczy dużo, tym dużo. Normalnie zarabiający ludzie to są ludzie przedsiębiorczy. A wszyscy inni zarabiają no poniżej normalności według mnie w tym kraju. Czy ja bym w ogóle inaczej trochę widzę przedsiębiorczość, jak sobie patrzę, porównuję sytuację z tym, co dawniej było, no setki lat wcześniej, no to dzisiaj tylko przedsiębiorca jest tak naprawdę wolnym człowiekiem. Bo dzisiaj każdy, kto pracuje na etacie, jest dokładnym odpowiednikiem niewolnika kiedyś. Bycie na etacie to jest odpowiednik niewolnictwa. Ludzie, którzy dawniej się nazywali wolnymi, byli zawsze przedsiębiorcami. No w innych zupełnie to wyglądało, no inne układy tam były, feudalizm, wszystko trochę inaczej. No, ale oni mieli niezależność, tylko oni mieli niezależność i coś mieli i na tym zarabiali. No, a ci, co pracowali u kogoś, to byli zawsze niewolnicy, służba. To nie był jeszcze poziom w ogóle wolnego człowieka. Kiedyś Andrzejowi Leperowi zarzucono w jakimś programie telewizyjnym to, że samoobrona, która przecież tak staje w obronie biednych tutaj i uciśnionych, jest tak naprawdę najbogatszą partią w Sejmie i że ma najwięcej milionerów w parlamencie wśród swoich posłów, po czym Andrzej Leper bardzo inteligentnie odpowiedział, że on nie widzi w historii żadnego innego przykładu, gdzie na czele jakiejkolwiek rewolucji czy ruchu jakiegoś społecznego stali biedni ludzie. Nie ma takiego przykładu. Stali zawsze... Ktoś mu podpowiedział, czy on tak sam siebie... No, dobre pytanie. Wiesz. Czasem umie zabłysnąć. No. Może na niego głosujmy. Już nie może, już go wykosili, tak. Już niedługo wydali prawo, że nie może skazany startować w wyborach, także teraz wydadzą na przykład prawo, że nie może chodzący w muszkach na przykład startować w wyborach. Bo no, albo ten, kto ma radio za granicą. Prawda? Nie może startować w wyborach. Albo ten, kto palił kiedyś jointa, nie może startować w wyborach. Absolutnie. Albo ten, kto źle się popatrzy na Donalda Tuska, to nie może startować. No nie możesz powiedzieć Donalda Tuska, tylko tego, kto aktualnie rządzi. Tak. Musisz już tak. Żeby ta audycja była aktualna za rok, 10, 20, 40. Także zapraszamy na naszą stronę kontestacja.com. W całą dobę non-stop tam wchodźcie, nabijajcie nam statystyki i tak, żebyśmy poszli z torbami za koszty transferu. Już ponad terabajt, tak? Tak, są bardzo duże koszty transferu, także zapraszamy wszystkich sponsorów, którzy zechcą nam tutaj sponsorować właśnie tą całą infrastrukturę, która się tutaj kryje za kontestacją. Myślę, że na Contest Campie też będziemy mogli przedstawić też tak naprawdę pełen obraz kontestacji, czyli w jaki sposób staraliśmy się zagmatwać sytuację w kontestacji, żeby nikt łatwo nie mógł jej tknąć w przyszłości. Martin, ostatnie słowo? Pięknie powiedziałeś to, tak. Dziękuję. No, a to nie powinniśmy powiedzieć jeszcze jakaś struktura władzy, bym powiedział. Kolego, własności. W pewnej sprawie nie możemy przeginać. To nie powiem. Nie, ja chcę powiedzieć tak, jak ktoś ma jakiś problem. Ktoś ma jakieś problemy z tym, że ja kogoś wyrzuciłem na przykład, to może się zawsze zgłosić teraz instancję wyżej, czyli do Hugo, który powie, że Martin miał rację prawie zawsze, ale zawsze można próbować. Zawsze jest szansa, że nie ma tej racji. Tak. No, bo się zgłaszają ludzie, którzy są zabanowani rzeczywiście. Ja tak mówię na wypadek, aby ktoś nie wiedział, kogo aresztować, to ja mówię, Hugo jest głównym prowadzącym. Ale mnie tu nie ma. Ja... Nie, może odwołać do Królowej wtedy. Do Królowej prosić o azyl polityczny i powiedz, że ja z tobą też, bo ja też bym chciał ten azyl. Tylko czekam na pretekst. Tylko musisz dojechać. Tak? Drugim samolotem dojechać. No, droga Elżbieto. Drugim samolotem. Weź mnie pod obronę. Ja tu o wolność słowa walczę. No, Lechowicz wieczorem dojedzie. Tak, pewnie za ten azyl polityczny dam ci potem jakąś rentę dla bojownika wolność słowa. Mieszkasz w pałacu Buckingham. Myślę, że dadzą mi tytuł lorda, którego nie będę musiał sobie kupować tak jak ty. Wszystko jedno ja mam za zasługi. Tatarno. Tak jest napisane. No tak, ważne co jest napisane. No jest za zasługi. No, sam książę Michael mi powiedział. Jak jest napisane, to musi być racja. Fantastyczny program. Bez sensu puszczam te dżingle dzisiaj. Dziś to nie idą jakoś. Może puszczę jakiś całkiem losowy. Nie, żeby mi baba rozkazywała. No, to był całkiem losowy. Idealnie, nie na temat. Fantastycznie. Także no to tyle. No, to było główne wydanie kontestacji, które miało trwać krótko, być nie na temat żaden, a zrobiło się długo i na temat wszelki. Więc możecie sobie komentować tą audycję, jak wszystkie inne na stronie www.kontestacja.com, którą teraz wrzucę i przypominam o książce Janka Fiora, jak zostałem milionerem. No zróbmy taki, jak się to mówi, kontestacja efekt. Contest efekt zróbcie. Contest efekt i wykupcie mu cały nakład, który ma jeszcze w piwnicy tam w swojej, albo nie wiem, w schowku na rowery na przykład. Bo naprawdę warto 30 zł i pokażmy, jaką siłą reklamową jest kontestacja. Później Janek Fior przyjdzie i powie: słuchaj Hugo, ja sprzedałem dzięki tobie 500 egzemplarzy teraz, więc ja teraz wykupię u ciebie reklamę za 1000 zł. No. O, ja chciałem, sprawdzę sobie w międzyczasie statystyki i widzę, że w kontestacji mamy największy transfer wszechczasów w kontestacji, jaki był, i możliwe, że dojdzie do 1,5 terabajta już. To 1300 ponad jest. Rośnie w stopniu geometrycznym, muszę ci powiedzieć. I to jest niepokojące. To dobre jest, myślę. Bo jeszcze przekroczymy transfer, który jest unlimited. Aha. To jest możliwe. W Polsce, a nie, no tak, bo to nie w Polsce. To nie wiem. W Polsce jakby się to działo, to ja bym powiedział, że można przekroczyć unlimited transfer. Urząd to jest władza nad obywatelem, a nie usługa. I z tym słowem chciałbym was zostawić. Żegna was Marcin Hugo Kosiński i Martin Lechowicz. Dobranoc. Albert, wychodzimy!